hemen aslında okuyarak başladım. Bir de çünkü özellikle bu metin biraz daha uzun olduğu için belki ve benim el yazım olmadığı için hep birlikte okuyabiliriz diye düşündüm. Belki İlhan başlamak ister misin? Ya, okuyoruz bütün metni tekrar. Ha, bütün metni birlikte, evet. Ha, yani eğer size faydalı olacağını düşünürseniz ben öyle düşündüm. Bir de incelerken bu sefer baştan sona doğru gidebiliriz. Çünkü argüman falan kuran bir metin ya, böyle daha... Evet. Kesinlikle. Yani eğer sizin bir itirazınız yoksa bence bir kere yüksek sesle okuyalım. Sonra bir de uzun bir metin olduğu için hani konuşurken de belki neden bahsettiğimizi söylemek için de bir iki cümleyi tekrar okumak da faydalı olabilir. Eğer şey olmazsa. Peki durarak gitmeyelim. Bir bence bir kere okuyalım sonra ama tekrar şey yapalım. Siz sesli okuyabilirsiniz. Bence bir sesli okuyalım belki ama hep birlikte sesli okuyabiliriz. Yani İlhan başlarsın sen. Tamam. Senin sesin de iyi. Ondan sonra devralırız. Ve, ama bölmeden belki bir kere tek yüksek sesli okuyalım. Başka bir otosansür mümkün. Çoğu zaman otosansürden geriye biçim ve ton değiştirilerek yine de sunulmuş ve sunulabilmesi bir başarı olarak düşünebilecek bir bilgi değil. Zararsızlaşmış, sevimlileşmiş, ehlileşmiş, otoritenin hoşgörüsünün ve eleştiriye tahammül etmenin propagandasına dönüşen bir bilgi kalıyor. Otosansür bir direniş taktiği olarak işleyebilir mi? Otosansür kültür üreticisinin iktidarı tamamen karşısına almadan varlığını sürdürmek amacıyla başvurduğu bir yöntem. Birçok sanatçı, araştırmacı, gazeteci hayatını kurumsallaşmış, İsterleştirilmiş otosansür yöntemleriyle sürdürüyor. Türkiye kültür dünyasında sansürün de otosansürün de yaygın olduğunu biliyoruz. Ama sorum şu, otosansür sanatçıyı, araştırmacıyı, kültür üreticisini başarıya taşıyan iktidar ile zımni bir uzlaşmanın aracı olarak değil, başlı başına bir direniş siyaseti olarak düşünülebilir mi? İktidarla karşı karşıya kalmamak ve hayatta kalmak için yapılan otosansür bir süre sonra derin bir sinizme dönüşebiliyor ve iktidarın yeniden üretilmesi haline geliyor. Çoğu zaman otosansürden geriye biçim ve ton değiştirilerek yine de sunulmuş ve sunulabilmesi bir başarı olarak düşünülebilecek bir bilgi değil. Zararsızlaşmış, sevimlileşmiş, ehlileşmiş, otoritenin hoşgörüsünün ve eleştiriye tahammül etmesinin propagandasına dönüşen bir bilgi kalıyor. Bunun yanında tam tersi bir biçimde James Scott'ın sözünü ettiği anlamda otosansür de demek olan gizli senaryolar, İktidarın gözünden kaçtıkları sürece direniş alanları oluşturmaya adaylar. Öznesini başarıya ulaştırarak intikam alan otosansür taktiklerini bir kenara bırakalım ve soralım. Bugün kültür alanında bir otosansür nasıl direniş anlamına gelebilir? Kültür üretimi tahayyülümüz konuşmanın, ifade etmenin, göstermenin, görünür kılmanın, olmanın, sergilemenin özgürlük, konuşmamanın suskunluğun, göstermemenin, görünür olmamanın, de kölelik, boyun eğme anlamına geldiğini söylüyor. Elbette bağlamdan bağlama değişiyor neyin bir özgürlük pratiği, neyin boyun eğme pratiği olabileceği. Örneğin grev, boykot gibi direniş ve protesto eylemlerini otosansür olarak hayal etmek mümkün. Çünkü işçiler kendi emeklerini fabrikaya sunmuyorlar. Üretim çarklarının içine girmeyi reddediyor, fabrikada görünür olmuyorlar ve kendi kendilerine emek güçlerinin üstünü çiziyorlar. Kültür alanındaki görünür olma ve görünür kılma takıntısını göz önüne aldığımızda, görünür olmak ile üretmek, çalışmak arasındaki örtüşme de ortaya çıkıyor. Otosansürün yaygın olmasının nedeni de bu. Görünür olmak ve sürdürmek pahasına sunumlar, bilgiler, özlemler, duygular, kişilikler kibarlaştırılıyor. Otosansürün kirli anlaşması da burada yatıyor. Henüz otorite baskılamamışken muhtemel bir kabul görmeme, onaylamama tehlikesine karşı kendi kendini terbiye ediyor otosansürcü. Fakat bu yazıda araştıracağım otosansür kavramsallaştırması, bu uzlaşmacı, genel geçer, yaygın otosansür tarzı değil. Otosansürün başka bir tarzını ortaya koymaya çalışacağım. Grev eylemini, işçinin fabrika vasıtasıyla düzenlenmiş konuşma formatından çıkıp, tabii bu bir suskunluk formatıdır aslında, başka türlü konuştuğu bir pratik olarak da düşünebiliriz. Tıpkı boykotu tüketicilerin, izleyicilerin ya da sanatçıların düzenlenmiş konumlarından çıkıp başka türlü sessizce konuşmaları olarak adlandırabileceğimiz gibi. Verili öznelik konumunu boşaltmak, başka türlü konuşmak da demek aynı zamanda. Görünür olmamanın başka türlü bir görünme biçimi olması gibi. Bu verili öznelik konumunu boşaltmak başka bir öznelliğe yol açtığı, özneliğe yol açtığı, öncelik sonralık mantığı işlediği için değil. Hiçbir şey talep etmese de, hiçbir şikayet dile getirmese de, belki de tam da hiçbir talep şikayet dile getirmeyerek, grev, boykot gibi geri çekilme eylemleri kendi başlarına birer konuşmadır. Dilin boşluklarına, sessizliklerine yerleşen bir konuşma biçimidirler. Dolayısıyla konuşma ve konuşmama ya da görünme ve görünmeme arasındaki özgürlük ve boyun eğme kategorilerine denk gelen ikili bir şema söz konusu değil. Her konuşma bir sessizlik, her sessizlikte bir konuşma olarak düşünülmeli. Yine de bu tartışmada Türkiye gibi koskoca bir dilin, inancın, cinsiyet kimliklerinin üstünün silindiği ve sansürün gündelik bir haber haline geldiği bir ülkede bugün neden otosansür ediminin sözünü etmeye değer bir direniş sanatı olabileceği konusunda ikna edici olmaktan uzak. Özgürlük ve boyun eğme kıskacında genel olarak iktidarın işleyişini kavrayışımız ve bu işleyişin karşısında konumladığımız Hande ise bir ideoloji haline gelmiş olan kültür üretimine atfettiğimiz değer ve işlevler buna izin vermiyor. Öznelliğin reddi, kendiliğin sergilenmemesi, arzuların saklanması nasıl bir özgürlük pratiği olarak düşünülebilir? Kadınlar, Kürtler, Ermeniler, gay ve lezbiyenler, işkenceye uğrayanlar, dünyanın mağdurları nasıl kendi hikayelerini anlatmayarak öznelleşebilirler? Bu, özellikle kültür ve sanat alanında faal üreticiler olarak inandıklarımıza, yaptıklarımıza ve bir alanın temel kabulleriyle uzlaşmaz bir fikir. Biz kültür üreticileriyiz. Sanatçılar, araştırmacılar, eleştirmenler, küratörler, film üreticileriyiz. Öznelliğin, tekilliklerin virtüözleri olarak konuşmaya, farklı sesler çıkarmaya ve eleştiriye inanıyoruz. Kürtçe yasaklanıyorsa Kürtçe film çekmeliyiz. Alevilik tanınmıyorsa Aleviler hakkında bir belgesel kotarmalıyız. Biz sadece kendi öznelliğimizi görünür kılmak ve konuşturmak arzusu ve göreviyle değil, ötekileri görünür olmayanları da konuşturmak ve göstermek, görünür kılmak amacıyla üretiyoruz, çalışıyoruz. Hatta etkinliklerimizin, ürünlerinin dünyayı dönüştürücü etkiler yaptığına dair kuvvetli bir fikrimiz de var. Ortaya koyduğumuz ürünleri sadece kuru ifadeler olarak değerlendirmiyoruz. Onların dönüştürücü potansiyelleri, alan açma, hakim hegemonyanın oyununu bozma gibi performatif nitelikleri, hakikati söyleme sorumlulukları ve kapasiteleri var. Konuşmak, yazmak, üretmek bizim için var olmak ve ötekilerin de bizim ürünlerimizle var olmaları, görünür, duyulur kılınmaları demek. Kendine yabancılaşmış, yoksullaşmış, ötekiler üzerinde hegemonya kurmuş beyaz dünyanın üzerinde, kendi emeğine yabancılaşmamış, sanatın ve ötekiyle ilişkinin işaret ettiği mutluluk vaadinin sözcüleri olan küçük bir grubuz. Bu durumda nasıl konuşmamak, sergilememek, görünür kılmamak, olmamak, üretmemek bir özgürlük pratiği olabilir. Demre değil mi seni yordu? Olur. Enric Bartleby ve Chevik Fordizm'e karşı. Enric Villamatas'ın Bartleby ve Şurekası ve Yapıtsız Sanatçılar kitapları sanat tarihinde yapıt üretmemiş ama yine de yazar sanatçı addedilmiş, hatta addedilmenin de ötesinde bizzat sanat kavramını etkilemiş, üretici olmayan, grevci, uzlaşmayan Bartleby'lere odaklanıyor. Kitapların asıl meselesi yapıt üretmeden nasıl sanat yapılabildiğini araştırmak ve yapmamak ile yapmanın paradoksal ilişkisini ortaya koymak. Elbette güncel sanat için ilk akla gelen örnek Marcel Duchamp. 3 sene boyunca satranç oynaması, 8 sene boyunca bir yapıt, büyük cam üzerinde çalışması, onu iş yavaşlatan veya grevci sanatçıların önde gelenlerinden biri haline getiriyor. Bunun yanında Jacques Vacher gibi sadece 4 mektup yazarak edebiyat tarihine girmiş olan yazarları da anmak mümkün. Tabii mektubun kitap gibi bir ürün ortaya koymak amacıyla yazılmadığını, hayatın içinde işleyen edebi bir form olduğunu vurgulamak gerekir. Bu anlamda Jacques Vacher'in aslında hiçbir şey yazmadan yazar olduğunu söylemek mümkün. Adı bu iki kitapta geçmeyen, daha yakın dönemler akla Gustav Metzger'in 1977-1980 tarihleri arasında sanatçılara yaptığı grev çağrısı geliyor. Metzger'in çağrı metninin önemi sanatı özgürlük çerçevesinde değil, bir üretim olarak görmesinden geliyor. Bu yazıdaki grev ve boykot olarak otosansür tartışması açısından bu vurgu önemli. Otosansür ve grev fikirleri sanat, diğer niteliklerinin yanında bir üretim olarak düşünüldüğü, düşünülebildiği ölçüde örtüşüyorlar. Elbette hiçbir sanatçı bu 3 senelik grev çağrısını kabul etmiyor. Grev çağrısını reddederken sanatçıların dile getirdiği argümanlar çok tanıdık. Sanat, toplumsal mücadelelerin aracı, özgür olduğumuz, konuşabildiğimiz, dönüştürücü etkiler kotarabileceğimiz bir alan. Neden grev yapalım? Metzger'in çağrı metninde dile getirdiği, sanatın devlet ve kapitalist örgütler tarafından desteklendiği, bu yapıları sevimli göstermek için kullandığı ve bu yüzden sanatın devrimin hizmetinde olduğu tezinin inandırıcılıktan uzak olduğu argümanının bugünün Türkiye'siyle yankılanmaları oldukça bariz. Birbiri arkasına kurulan büyük holding ve bankalara bağlı sanat ve kültür kurumlarında en küçük tatsızlıkların bile önüne geçmek için harcanan çaba, programlamaların direniş estetiği ya da siyasallık anlamına gelebilecek her şeyden itina ile arındırılması, üzerinde hiç düşünülmemiş, en aşırısından bir politik doğruculuğa ve herkesin kabul edebileceği ortalama bir tona sığınılması, uzlaşım üzerine kurulu bir zeminin kotarılmaya çalışıldığını gösteriyor. Bu zeminin yarattığı en yaygın sorun elbette otosansürün yaygınlaşması ve üretim sürecinin bir parçası haline gelmesi. Burada görünür kılmaya ve radikalleştirerek ele geçirmeye çalıştığım üretimin bir eklentisi haline gelmiş olan bu otosansür mekanizması. Kendisine verilen metinleri kopyalayan itiyatkar bir katip olan Bartleby ile kendini ortaya koyan, kendi öznerliğini kamuya açan özerk, özgür sanatçı figürü arasındaki karşıtlık son derece açık gözüküyor. Fakat farklı bağlamlarda ve farklı biçimlerde bu eylemler gerçekleştiğinde çok katmanlı ve karmaşık direniş eylemleri haline gelebiliyorlar. Bazı anlarda kopyalamak direniş, bazı anlarda ise özgürce konuşmak boyun eğmek anlamına gelebiliyor. Bartleby'nin yapmamayı tercih ederim mottosu, bürokratik ve hiyerarşik kapitalizmin bağlamında tam bir grev ve itaatsizlik eylemidir. Aynı şekilde tam bir itaatte kendi inisiyatifini otosansürlemek, sessiz bir direniş ve kopuş anlamına gelebilir. Yazıları kopya etmek, hiçbir müdahale fikrini aklından geçirmeden suretlerini çıkarmak, şeffaf bir levha gibi onları bir yandan öbür yana geçirmek ve özel bir düşünce üreterek katkıda bulunmamakta da nihilizan bir kopuş ve direnme eylemi söz konusudur. Bu, hem her iş biraz inisiyatif ve katılım gerektirdiğinden, hem de total bir itaatin kendini silmenin, total bir ret ile kardeşliğinden ve ikisinin de dünyaya karşı bir suçlama potansiyeli taşımasından kaynaklanır. Richard Sennett, Kapitalizmin Yeni Kültürü kitabında bürokratik örgütlenmenin, demir kafesinin hiç de işçi bireylerin inisiyatifine izin vermeyen bir hiyerarşi düzeni olmadığını, aksine her kademede iş ve görevlerin bireylerin katkılarıyla işlediğini öne sürüyordu. Dolayısıyla bürokrasinin demir kafesinde dahi iş ve görevleri tam olarak uygulamak diye bir şey yoktu. Her aşamada belirli bir katılım, yorum, inisiyatif dozu gerekiyordu. Bu yüzden yapmamayı tercih ederim ötesinde, işçi öznenin tam şeffaflığı, kendini, kendi inisiyatifini sansürlemesi de başlı başına bir direniş ve sabotaj eylemi haline geliyordu. Sennett'in bahsettiği her aşamada alınan bu küçük inisiyatifler konusunda Aslan Asker Şevik'te konuşma konuşmama, katılma katılmamanın, şeffaflık, opaklık karşıtlıklarının itaatsizlik ve direnme pratikleriyle olan paradoksal ilişkisini görünür kılar. Jaroslav Hasek'in romanında aşırı gönüllülük ve aşırı katılımın askeri bürokrasinin işleyişini sabote etmesine mizahi bir öyküsünü izleriz. Askeri bürokrasinin işleyişi, milliyetçilik, adanma, kendini feda etme ve vatanperverlik söylemlere eşliğinde işlevsel bir sinizm üzerine kuruludur. Komutanlar, yargıçlar, doktorlar asla söylediklerini kastetmezler ama bu işlevsel sinizm sayesinde emirler, uygulayıcı erlerin farkında olduğu sessiz anlaşmalar doğrultusunda aldıkları inisiyatif ile öngörüldüğü gibi gerçekleşir. Bu sinizmin ve sessiz anlaşmanın farkında olmayan Şirek'in her şeyi mota mota anlaması, herkesin kaçmaya çalıştığı görevi ifa etme konumunu duyduğu aşırı arzu yüzünden sürekli şüpheyle karşılanır. Şevik aptal mıdır ya da su katılmamış bir anarşist midir? Bu asla çözülmez. Aptal da olsa, anarşist de olsa Şevik kraldan çok kralcı olarak iktidarı alt eder. Kurgusal karakterler olarak Bartleby, Şevik ya da gerçek kişiler olarak Jack Vacher'e ya da Duchamp, bu karakterler 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başına aittirler ve ortaya çıktıkları bağlam, modern kapitalizm ve onun bütün bir toplumun hayatını programlayacak şekilde kristalize olmuş hali olan Fordizm'dir. Bartleby'nin öyküsünün tam adı Katip Bartleby bir Wall Street hikayesidir ve 1853'te yayınlanmıştır. Aslan Asker Şevik 1. Dünya Savaşı'ndan 1923'te yayınlanmış. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1923'te yayınlanmıştır. Jacques Vacher 1895 ve 1919 yılları arasında yaşamış. Hayatını otosansür par excellence olarak adledilebilecek intihar edimiyle son vermiştir. André Breton'a gönderdiği ve daha sonra Breton'un yayınladığı mektuplar savaş sırasında kaleme alınmıştır. Duchamp'ın iş yavaşlatma eylemi, yani büyük cam süreci 1915 ile 1923 arasında gerçekleşmiştir. Fordizmin sembolik başlangıç tarihi ise 1914 olmalıdır. Bu tarihte Henry Ford sonradan bütün bir toplumu programlayacak temel uygulamasını Michigan'ın Dearborn kentinde kurduğu montaj hattında işçilere standart bir şekilde 8 saatlik bir iş günü için 5 dolar vererek başlatmıştır. Elbette Fordizm gibi Nazizmle de bağları olan ve toplumun üretim, tüketim ve yeniden üretim süreçlerini bütünsel olarak programlayan bir disiplin biçiminin gelişimi tam olarak ortaya çıkarmak başlı başına bir tarih çalışmasıdır. Ama grev, iş yavaşlatma ve aşırı katılım fikirlerinin serpilip geliştiği toplumsal bağlam genel olarak modern bürokratik kapitalizm tarafından, spesifik olarak da Fordizm tarafından şekillendirilmiştir. Biz devam edelim. Post-Fordist grev, otosansür. Bilindik anlamıyla grev, çoğu zaman bir talebi dile getirmek için belirli bir üretim düzenlemesinde çoğunlukla fabrika gerçekleştirilir. Bugün hakim olan esnek çalışma koşullarıyla örtüşmeyen bir protesto biçimidir bu. Herkesin kendi işvereni haline geldiği kültür dünyasında grev fikri tamamen geçersiz bir itaatsizlik ve direnme taktiği. Metzger'in çağrısının başarısızlığında bu etkeni de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca bir talebi dayatmak için düzenlenen grev araçsaldır. Dolayısıyla bahsettiğim kendi başlarına anlamlı olan katılmama, görünür olmama, konuşmamaya da denk gelmezler. Bu tür araçsallaşmış grev ancak işçi haklarının, grev hakkının kanunlarca korunduğu ve tam istihdamın geçerli olduğu Fordist ölçek ekonomisinde mümkündür. İkinci Dünya Savaşı ile Bretton Woods Anlaşması'nın bozulduğu ve dalgalı, akışkan, istikrarsız bir dünyaya geçtiğimiz 1971 yılı arasındaki Fordist üretim anlayışının geçerli olduğu bir sistemde grev tamamen araçsallaşmış ve kurumsallaşmış bir konuşma biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Oysa post-Fordist, yani esnek, yarı zamanlı, proje bazlı, serbest çalışma, herkesin girişimci haline geldiği ve işin kişinin kimliğinin temel bir öğesi olarak kurulduğu akışkan çalışma koşullarında grev eylemi araçsal potansiyelini ve geçerliliğini yitiriyor. Tam zamanlı bir sözleşmenin yarattığı istikrar, güven ve karşılıklı bağımlılık olmalı ki grev eylemi işleyebilsin. Yarı zamanlı ya da serbest çalışma koşullarında kim kime karşı grev yapabilir? Bartleby eğer bir katip olmasaydı, yani büroda çalışmasaydı ve işvereni olmasaydı nasıl yapmamayı tercih etmesi anlamlı olabilirdi? Cevap açık. Anlamlı olmaz. Herhangi bir tartışma, karşılaşma alanını da oluşturmazdı. Serbest girişimciliğe ve yaratıcılığa dayalı neoliberal piyasa mantığında ve post-Fordist esnek kapitalizm koşullarında grev fikri, herhangi bir talebi dile getirmek amacıyla işvereniyle yürütülen müzakerede kullanılacak bir araç ya da sabotaj eylemi olma özelliğini yitirerek öznenin kendisiyle ilişkisi içinde konumlanıyor. Kendine işveren ve bu şekilde kendini sömürgeleştiren özne olduğundan özne yarılarak ancak kendine karşı grev yapabilir hale geliyor. Kapitalizmin post-Fordist evresinde Marx'ın üretimin toplumsal ilişki biçimi olarak tanımladığı sermaye ilişkisi öznenin kendiyle ilişkisine yerleşiyor. Söz konusu olan şiddete dayalı mülksüzleştirme süreçleri sonrasında sömürüye açık, boyun eğdirilmiş ve sessizleştirilmiş, görünmez kılınmış bir özne değil, kendine bir sermaye olarak gören, kendini ideal, üretken, sosyal ve kültürel bir kimlik olarak üretmeye emek harcayan, bilginin analiz yeteneklerinin ve yaratıcılığın fetişleştirildiği emek piyasasında rekabet eden, konuşkan, konuşmaya ve görünür olmaya ittirilen bir özne. İşte tam da bu noktada otosansür eyleminin nasıl bir grev fikrine denk gelebileceği anlaşılabiliyor. Özne kendi kendini sömürgeleştirdiği, disiplin süreçlerinin otodisipline dönüştüğü ölçüde direnme eylemi de kendiliğinden içine yerleşiyor. Hayatı bu şekilde kuşatan ve özneyi bir üretim aracı ve sermaye olarak kuran üretim mantığı bağlamında öznenin kendisini yeniden ele geçirmesi gerekiyor. Otosansür bu anlamda kendini ele geçirmeye yönelik bir girişim. Otosansür katılmama, söyleyebileceğini söylememe, yapabileceğini yapmama, görünür olmama, kendiliğini ve öznerliğini sömüren gözlerden uzak tutarak saklama taktiği olarak tekrar anlam kazanıyor. Özne kendini ifade ederek, kendi görünür kılarak değil, opak, kapalı, deşifre edilemeyen, nüfuz edilemeyen özel bir alan kurarak özelleşebiliyor. Otosansür böylece direnmenin, kendiliğini kurtarmanın, bu özerk alanın yaratılmasının bir aracı haline geliyor. Örneğin bir şirkette çalışanların performansını arttırmak amacıyla gerçekleştiren görüşmelerde çalışanların gerçek fikir ve eleştirilerini dile getirmemesi bu anlamda bir otosansür ve direniş eylemidir. Tıpkı işgalet hareketlerinin talepsizlik, dev talep ve çok talep taktiklerinde olduğu gibi. İşgalet hareketleri makul bir talep listesi sunabilirlerdi ama yapmadılar. Kazandıkları gücü makul ve gerçekleştirebilir bir talep listesini dile getirmek vasıtasıyla tekrar iktidara devredecekleri ve karşı çıktıkları yönetimi tekrar meşru kılacakları kaygısıyla iktidar ve yönetimin okuyamayacağı, anlamlandıramayacağı, kullanamayacağı bir dilde konuştular. İktidar ve yönetim aklı tarafından okunabilir olmayan bu dil, harekete zaman ve güç kazandırdı. Şimdi başa dönelim. Bütün bunlar kültür üreticileri için ne anlama geliyor? Nasıl bir direniş estetiğinin peşine düşmeliyiz? Metzger'in çağrısında olduğu gibi alanı tamamen boşaltmak ve hiçbir üretimde bulunmamak, total ve toplu bir reddin dahi bir konuşma olacağının farkında olarak hangi taktiklerle sessiz bir biçimde konuşmanın yolunu bulabiliriz? Bireysel ya da grup olarak yaptıklarımız nasıl bu grev fikrini barındırabilir? Bunun belirli bir formülü yok. Belki tam da konuşamayacağımız, herhangi bir şey öneremeyeceğimiz bir sınırdayız. Çünkü nasıl konuşulmayarak konuşulabileceği hakkında konuşmak bir paradoks gibi gözüküyor. Fakat değil, elimizde olan dil ile ona işaret etmeyi başarabilir, en azından ne olmayabileceğine dikkat çekebiliriz. Kuşkusuz sessizlik siyaseti güncel kültür dünyasında geçerli değil. Kültür üretiminin güncel mantığında postmodernizm ile örtüşen bir şekilde konuşmak, görünür olmak, duyulmak, ifade etmek, kısaca iletişim esas. Hatta postmodernizmin kültür ve sanat alanını kendi propaganda aracı olarak kullandığını söylemek mümkün. Kültür üretiminin ve sanatın bizzat kültür üreticileri ve sanatçılar tarafından kutsanması, kapitalizmin ve eski otoriter sosyalist programların emeğin ve çalışmanın insanlığın kendini gerçekleştirmesinin yegane aracı olduğu fikrinden bir şeyler barındırıyor. Üretmeyi kutsayan konuşma, ses çıkarma, görünür olma kılma, duyulur olma, kılmanın bitimsiz çabalarından vazgeçmeliyiz. Çabalamasından vazgeçmeliyiz. Örneğin son yıllarda kültür alanında geçerli olan bir nevi ötekilerin öznerliğinin sözcülüğünü üstlenen üretim biçimlerini terk etmemiz gerekiyor. Bunun yanında toplumun parçalanmış, ilişkilerini onarmaya çalışan, ilişkisel estetik kavramlaştırmasının da işimize yaramayacağı açık. Sosyal bilim alanını kuşatan ve kültürel üretimlerin temelini oluşturan ilişki kurma, hegemonyaya karşı alternatif bir bilgi oluşturma ve bu sayede dönüştürücü etkiler tetiklemeyi umut eden yaklaşımların bir direniş estetiğine denk gelmesi mümkün gözükmüyor. Bahsettiğimiz gibi kriz daha çok daha radikal. Kültürel üretim alanında kendimiz ve ötekilerle kurduğumuz ilişkilerin birer sömürü ilişkisine dönüşmesi ve üretimlerimizle mücadele ettiğimiz canavarı tekrar üretmemiz söz konusu. Bartleby ve Schweik gibi modern karakterlerin taktikleri de bu bağlamda ancak yenilenirse işe yarayabilir. Öyle ya, kültür üreticileri olarak bizden ötekilerin bilgisini yapmamız, ilişkileri onarmamız, etik politik iyileştirici görevleri ifa etmemiz ya da en muhafazakar anlamıyla yaratıcı değerler olarak sofistike metalar üretmemiz bekleniyorsa tam da bu beklentiler dolayısıyla elimizde hala direnişi kotarabileceğimiz potansiyel bulunuyor demektir. Giderek kendimizi opaklaştırmalı, okunamaz, nüfuz edilemez kılarak bütün bu etik, politik görevleri ve meta üreticisi konumunu boşa çıkartmalıyız. Bu anlamda tıpkı iş dünyasında da olduğu gibi performans kritik bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Bartleby ve Schweik'in öykülerine de baktığımızda bulundukları bağlamda başka türlü hareket ederek radikal opaklık ve radikal şeffaflık taktikleriyle direngen bir boşluk ve sessizlik alanı açtıklarını görüyoruz. Bulunduğumuz durumda gerçekleştireceğimiz bu anlamdaki yanlış performanslar ne pahasına olursa olsun konuşmamızı ve görünür olmamızı, kılmamızı örgütleyen, böylece kurumsallaşmış, uzlaşmacı, otosansürü zorunlu kılan, dile karşı çıkmamızı ve bu sessizlik alanlarının sesini duymamızı, kültürler üreticiler olarak kapalı ve özerk alanları işaret etmemizi, dahası bu alanları kurmamızı sağlayabilir. Fakat yine de şeyler muğlak, konumlar geçişli. Belki de bu sessizliğin nerede, nasıl ortaya çıkarılabileceği ya da bu sessizlik ortaya çıktığında onu nasıl fark edebileceğimiz, sessizliğin dilini duyabilecek ve hali hazırda onu arayanların, bekleyenlerin harcı olacak. Bu metnin kendisini sansürlememesi ve kulaklara bu sessizliğin beklentisini yerleştirebilmesiyle anlam kazanacak. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Bu arada siz gelmeden önce kısaca daha önce olan herkes daha önce gelmiş olduğu için bir iş yapmadık ama ben belki kısa bir yine bir iş yapayım. Sadece tabii ki. Lütfen buyurun. İlkinin salı günü yaptığımızı derinlemesine okuma seanslarında yaptığımız tek şey bu aslında salı günü yaptığımız metin çok daha kısaydı. Metin üzerinden metni okumak ve bu süreç içinde belki tartışmamızı kolaylaştırmak için bir kere herkes isim söylerse birbirimize referans verirken de kolaylaştırabilir. Ben Merve. Ben Gökhan. Merve. Kerem. Naz. Başak. Ben dinleyici. Dinleyici hanım olarak o zaman siz geçeceksiniz. İz. İbrahim. İlhan. O zaman ben aslında bu sefer belki benim dışında birisi başlatır diye düşündüm. Acaba ilk soru nasıl başlayalım? İzlemin ilk siz gelmeden önce söylediği acaba metni olduğu gibi başından sonuna gibi okuyup da metnin başından mı okumaya başlayalım? Ya da başka bir soruyla da yönlendirebiliriz eğer. Bir şey tekrarlayalım mı? Metin dışında hiçbir şey, bu yapısal analiz. Evet, evet. Bir tane kuralımız var. Metnin dışında bildiğimiz hiçbir şeyi buraya getirmemek. Yani mesela bir örnek vererek açıklamak gerekirse özellikle daha önce başımıza gelmemiş bir şey çünkü daha önceki metinde metnin yazarı başka şeylere çok referans veriyor. Bunları hani okuyup okumamış olmak önemli değil. Yazarın nasıl kullandığı önemli gibi. Bence o özellikle bu metin için önemli olan bir şey. Yani ya da sonundaki notlarda verilen bilgileri de kullanabiliriz ama hani daha önce de okumuş olmak, Fordizm ya da başka konulara kadar fikre sahip olmuş olmak değil, yazarın onları nasıl tanımladığını ve kelime dağarcığını tamamen metin üzerinden oluşturmak. O zaman senin eğer başka bir teklif yoksa izin dediği gibi belki metnin en başından başlayarak metnin ilk başındaki sorularla yola çıkabiliriz. Ve metnin bu metnin de ilk çıkış noktası aslında bir soruyla başlıyor ve otosansürün bir direniş taktiği olarak işleyip işlemeyeceği ile ilgili. Burada benim aklıma ilk gelen şey bütün metnin hem başlığında hem genel olarak bütün metin boyunca kullanılan otosansürü yazar tarafından nasıl tanımlandı? Çünkü hepimizin yaklaşık bir fikri var otosansürün ne olduğuyla ilgili. Ama otosansürü yazar nasıl tanımlıyor? Bir soru sorabilirim. Meme olarak yani bir şeyi negatifi üzerinden tanımlıyor. Negatifinden kastım. İşte yapmama, etmeme gibi. O yapmadığı etmediği şey de üretim. Onu da işte üretmek ama daha da geniş tutuyor sanki. Onu sırf üretmek yani genel olarak üretmek olarak düşünülebilir de. Ama mesela üretmeden de üretme dışında da sanki. Kendi kendine de üretmiyorsa bile yapmamayı söylüyor gibi daha. Siz böyle geçin. Fakat. Sezgin abi nasıl mı? Öyle bizi dinleyici, değil mi? Tabii her geldi. Hepimiz hep katılmış. Sana sandalye. Yani olumsuzlama üzerinden o zaman. Yani şöyle bir şey senin dediğinden çıkarabilir miyim? Otosansür şudur demek yerine. Otosansür şunlar değildir diyerek eleme yoluyla mı otosansür ortaya çıkarıyor? Yani otosansür birebir mesela bir tanımlamaya gitmek yerine otosansür olmadığı şeylerden bahsederek mi otosansür tanımlamaya çalışıyor? Yok genel daha şey mesela negatif konotasyonlu gibi bile düşünebileceğimiz mesela direnme ya hani pozitif bir şey hani yapılması gerekir ama direnmeme bile hatta söyleyeyim çünkü direnme bile şeye giriyor. Sırf otosansör için değil de belki genel taktik olarak gibi düşünülebilir. Hani bekleneni yapmama. Mesela grev yapmama hatta. Hani diyor ama grev yapma. Çünkü sen grev yaptığın zaman zaten ona karşı o sistemin kendisini güçlendirmiş oluyorsun. Mesela bir şeyler diyor. Onun için bir o şey, evet o söylediğin gibi olabilir yani. Negatifse bir şey, onun negatifi. Pozitifse onun negatifi. Yani olan her şeyi tersine çevirmek gibi bir şey ben seziyorum genelinde. Yani bir şey, kafa karışıklığı da yaratarak hatta. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Mesela acaba otosansür kelimesi metin içinde hep aynı mı kalıyor? Çünkü bence aslında kullandığı kelimelerin de farklı şekillerde tanımlayarak ve farklı şeyler söyleyerek pozisyonlarını değiştiriyor. Yani kelime dağarcığı da sanki duran bir kelime dağarcığı değil de metin içinde ilerledikçe pozisyonu değiştiren bir kelime dağarcığı gibi. Düşünüyorum. Bilmiyorum ama onun için aslında otosansürle başlamak istememin nedeni o. Çünkü sanki bütün metin boyunca mesele edildiği gibi otosansür kelimesi sanki yerinde durmayan bir şey ve argümanın içinde farklı noktalara çektiği bir şey gibi düşünüyorum. Ve belki ama dediğin iyi bir strateji olarak belirlemek doğru olabilir. Hani olmadığı şeyleri ve başka şeyler üzerinden tanımladığı için bir hissiyatını ve belki bir genel bir şey olarak tanımlıyor otosansürü. Otosansür eşittir budur demek yerine. Benim dikkatimi çeken bir şey bu tarihsel süreç içerisinde bazı hareketlerin ve davranışların bir sistem içerisine yedirilip onun o sisteme karşı olsa da artık onun dişlerinden biri haline gelmesi. Nin dışında olan hareketler bir anlamda otosansür veya otosansür gibi faydalı davranışlar gibi geldi bana. Bilmiyorum. Yani o açıdan belki yani ben her şeyi negatif şeklinde algılamadım ama bir şekilde çeşitli çerçevelerin dışında alışıldık olmayanı veya bir şekilde tanımlanmış olmayanı yapmak. Ve bunu da olumlu olarak gösterdiği için. Yani aslında belki bir olumlama, olumsuzlama konusu hani ikimizin de söylediklerinden çıkan bir şey. Hani olumlunun metindeki yeri nedir? Hani olumlu olarak gösterdiği değerler nedir diye bir soru sorabilirim. Hani desteklediği, teşvik ettiği. Çünkü burada kesinlikle bir, bence de kesinlikle demeyeyim, benim en azından okuduğum kadarıyla hani bir şeylerin iyi, bir şeylerin iyi olmadığını söylüyor. Kötü olduğunu söylemese bile hani bir şeyleri sanki teşvik etmeye çalışıyor ve belki bu teşvik ettiği ve etmediği şeyler nedir üzerinden de otosansürle konuşabiliriz. Bir de tarihselleştiriyor. Yani otosansürü greve bağlıyor. Üretmemeyi seçmenin otosansür olduğunu söylüyor. Ama grevi de tarihsel olarak iki ayrı üretim şekli içinde tartışıyor. Birisi Fordizm, diğeri Postfordizm. 1914 ile 71 arasını Fordizm olarak tanımlıyor. 71 sonrasını Postfordist dinamiklerin devreye girmesi olarak açıklıyor. Fordizm de çok anlamlı ve araçsal bir şey diyor grev. Çünkü zaten çalışma ilişkisinde işe gitmeyi ya da işi yavaşlatmayı seçtiğinde birebir bir negotiation bir yani şeyler, konumlar ve üretimin şartları çok belirli. Onun için de o işe yarıyor diyor ama postmodernizmle birlikte zaten öznenin subjektivitesini ve kendi kendini sömürmesine devreye girmesiyle grevin tanımının tekrar yapılması gerektiğini söylüyor. Orada yaptığı grev tanımında da işte orada ondan sonra spekülasyonları iyice uçarak devam belki ediyor. Belki orada grev noktasından girebiliriz. Grev ve otosansürün arasındaki fark nedir? Ve o bahsettiğin o spekülasyonların başladığı nokta nedir? Buna acaba bir şey olarak söylüyor onu. Bir zaten bir kendi başına birisine bağlı olarak çalışmayla bağlı olarak çalışmama yani senin yavaşlattığın eylem başka birisinin eylemi değilse o zaman bu görünür değil de bir grev de olmuyor. Yani postforist olarak tanımlanan üretim modelinde ve insanların da herkesin kendisinin patronu olduğu yanılsaması belki ile kurulan bir sistemde bütün bu taktiklerin zaten işleyemeyeceğini vesaire söylüyor. Ama benim metni anlamam için bütün bu az önce söylediğim hani yapmama, etmeme, ters köşe şeylerin açıkları aslında burada yani en fazla benim için ne demek olabileceğini anlatan bu şey işgalet hareketleriyle ilgili verdiği şeydi. Yani belirli bir tepki yap, belirli bir şey yapmıyor. Nasıl karşı konulacağına iktidarın bir refleks geliştirdiği bir şey yapmıyor. Yani çok büyük talepler gerçekleştiremeyecek. Yok, talep yok ortada. E ne istiyorsun? Yok, sadece direniyorum. Yani bunlar böyle belirsizlik yaratılarak şeyi engelliyor. Onun refleks verilmesini engelliyor. Çünkü zaten söylediği verilen her refleks sistemi kendisini güçlendiren bir şey olduğu için. Onun için metnin tamamında bize yapmayı önerdiği şey bu kafa karıştırmak. Bekleneni yapmamak. Beklerinin tersini yapmak gibi bir şey olduğunu. Bu 38. sayfada ilk yarısında belki çok kısa senin bahsettiğin yere orayı tekrar bir göz gözlürsek. Çünkü 38. sayfada o tam ortasında ve sol tarafta, sol taraftaki kolonda. Bizde sayfa numarası yok. Aa, şeyde, sonda tıpkı ikinci sayfa. Tıpkı işgal hareketlerinin. Sonda ikinci sayfa. Sol kolondaki, sağ sayfanın ortasından biraz daha yukarıda, tıpkı işgalet hareketlerinin talepsizlik, dev talep ve çok talep taktiklerinde olduğu gibi işgalet hareketleri makul bir talep listesine girilerdi ama yapmadılar. Sonra, sonuna kadar hatta, evet, tam sonuna. Kazandıkları gücü makul ve gerçekleştirdiği bir talep listesine dile getirmek vasıtasıyla tekrar iktidara devredecekleri ve karşı çıktıkları yönetimi tekrar meşru kılacakları kaygısıyla İktidar ve yönetimin okuyamayacağı, anlamlandıramayacağı, kullanamayacağı bir dilde konuştular. İktidar ve yönetim hakkı tarafından okunabilir olmayan bu dil harekete zaman ve güç kazandırdı. Burada zaten ben de altını çizmiştim aynı şekilde. Güç ve iktidar kelimelerini birbirinden farklı olarak kullanıyor. Aynı zamanda da bu taleplerde de üç tarz aslında talep var, değil mi? Hani dev talep, pardon şimdi yine demin okuduğumuz yerde bir durum kaybettim. İmkansız talep, imkansız olanla ilgileniyor talep. Yani. Evet, imkansız olanı talep etmenin potansiyeliyle ilgileniyor. Ve bunu sen bir gün tekrar... Belki bunun üzerinden spesifik olarak okursak metinin geneliyle ilgili bir künye gibi mi? İşte düşün? O ilk sorduğun şey var ya, otosansür neyi otosansür diyor. Ne yapıyor ben memama, mamama, yapmama, olumlama. Mesela hani direnmek şey yapılan, yapılması gereken bir şeyse direnme. Yani boyun eğmek yapılması gereken bir şeyse boyun eğmeme. Yani bekleneni yapmama. Hazır refleks geliştirilmiş olan, yani tahmin edilemeyeni yapma. Beklenmeyeni yapma gibi bir şey. Tavırlar sırtıyor. Çünkü diğerlerinin hepsini kendisine dönüştürüyor. Ama öyle olur, ama bu olur. Hı-hı. Ama kendisine döner, ama bilmem ne falan diyor. Hı-hı. Onun için bu kısım bana böyle... Hı-hı. Belki de metnin ilham aldığı şey gibi geldi. Tabii de işgal etmenin kökünde olan, işgal ettiysen bir şeyleri talep edebilirim de aslında talepleri çok yüksek tutar ve bunu bilin. Bir de taleplerin yüksek olmasına ama bilinçli olduğunu ima ediyor, değil mi burada? Hı-hı. Yani hani bu bilinçsiz bir hani beklentilere karşı talep vermek değil, tam tersi bilerek karşılanacak talepleri vermek ki bunun da bir mekanizma olarak kullanılması. Peki o mamama tarafına geri dönersek, peki otosansür ve işgalet arasındaki kurulan ilişki o zaman nedir? Ya bu da aynı, çünkü aynı zamanda argümanın önemli bir noktasında bunu bence dile getirmesi bir tesadüf değil. Hani metnin ortasına geçtikten ve aslında tam bütün her şey netleşmeye başlanırken, onun için bu işgalet bence de çok önemli bir şey. Otosansür ile bu işgalet arasındaki şeyi nasıl kurabiliriz acaba? Ya özerk bir alanı yaratmanın yolu olarak görüyor otosansürü. Evet. Ama oradan oraya tam nasıl geliyor? Ya özne, ha bir de bu Fordizm'den postfordizme öznenin kendini kurmasının ve öznenin değiştiğini, özne algısının değiştiğini söylüyor. Orada aslında aynı sayfanın yine biraz daha üst kısmında aslında otosansüre direkt konuştuğu ve direkt söylediği, benim en azından işaret edeyim tekrar. Otosansür bu anlamda kendini ele geçirmeye yönelik bir girişim. Yani aslında otosansürün ne olduğu ile ilgili hani belki en direkt söylediği şey de bir tek burada. Ve işgaletten hemen evvel söylediği bir şey. Bir girişim olarak bir kere belirlemesi önemli. Bu girişim aynı zamanda kendini işe alma ve serbest çalışmada da yine kullanılan bir laf ve kendini ele geçirmek. Burada bir kendiden bahsederken o bahsedilen kendi nedir diye. Yani otoda otodaki kendi. Bir şey. Otodaki kendi. O zaman bu anlamı kendini ele geçirmeye yönelik. Yani bu işgaletle ele geçirmek de aslında ister istemez ilişkili gibi düşünüyorum ben. Katılmama, söyleyebileceğini söylememe, yapabileceğini yapmama, görünür olmama, kendini ve özelliğini sömüren gözlerle uzak tutarak saklama taktiği anlam kazanıyor. Peki bunun sansürler arasındaki farkı belki bu oto ve bu kendinden yola çıkarak acaba? Bu şey, yani Fordist'le post-Fordist'i şeyde ayırıyor yani. Fordist'te bir işveren var. İşverene karşı yapıyorsun. Dolayısıyla başkasına karşı yapıyorsun. Ama post-Fordist'te kendinsin. Kendi başına çalışıyorsun. Kendi patronusun. Dolayısıyla kendine karşı grev yapabiliyorsun. Bilirsin ancak. Kendi kendinin patronu olduğun için ancak kendi. Yani bir sonraki şeyin başlığı post-Fordist grev, otosansür diyor ya. Yani otosansürü madem sen kendinin patronusun o zaman kendine grev yapabilirsin ancak diye. Kendisine grev yapıyor. Kendi yapacaklarını yapmıyor. Ama kendi yapacakları da aslında yani zaten onun ikilemi o post-Fordist söylemi. Post-Fordist sana diyor ki sen kendi istediklerini ben yapmak için sana işte özgürlük alanları tanıyorum. Neoliberal şeyleri. Hani sen aslında kendini gerçekleştiriyorsun yaparken diyor. İşte onları da kendi yaptığını sanıyorsun. Ama o da onu diyor. Aslında onlar senin yapmak istediğin şeyler değil. Otosansür. Sözde kendini uyguladığın otosansür sistemin senden kendin için yapıyormuş gibi düşünerek yapmanı istediğin şeyler. Onun için kendi yaptıklarına sansür uygularsan sistemin sana yaptırmaya çalıştıkları şeylere sansür uygularsın diyor. Çünkü orada da bir açıklık söz konusu değil mi? Kendini işe aldığında ve kendi kendine iş yaptığında başkalarının da aslında aynı sistemde olduğunda yine bir bütünün parçası olmuş oluyorsun. Çünkü o yine orada diyor ki özne kendini ifade ederek, kendini görünür kılarak değil, opak kapalı deşifre edilemeyen, nüfuz edilemeyen özel bir aran kurarak özelleşir. Yani özellikle de özellik üzerinde ilişki kuruyor. Yani bir tek başkalarının giremediği bir alan yaratırsa, eğer başkalarıyla paylaşılmayan, çünkü kendini işe almaktansa başkalarıyla paylaşılan bir durum olmuş oluyor. Bunu algılamakta zorlandığım nasıl otosansürün olumlu değişiklikler getirebileceği bireye veya topluma. Yani anladığım kadarıyla bir durdurma ve sistemin kişiden istediğini kişinin kendi isteğiyle baltalama süreci var ortada. Ama her ne kadar olumsuz olan engellenmiş olsa da bu nasıl olumluya çevrilebilir veya yerine ne gelmeli? Yani otosansürden sonra otosansür ne kadar sürdürülebilir? Sürdürülebilirse olumlu değerler neyse bu değerler ne zaman geliyor? Yani otosansür başlı başına olumlu bir değer nasıl yaratıyor? Yaratıyor. Bunları evet peki çok doğru bir, o değerleri belki tanımlayarak başlayabiliriz. Hani metinle olumlanan değerler nedir? Çünkü sen de zaten olumsuzlanan değerlerden bahsederek başladın. Belki otosansürden önce bir adım da geri atıp hani bu olumlu olarak gördüğü ve teşvik ettiği, kendini konumlandırdığı pozisyon nedir yazarın? Bir kere kendini ne olarak görüyor? Yani kendisi kim? Kültür üreticisi olarak söylüyor. Değil mi? Yani kültür üreticisi olarak söylüyor ve kültür üreticiliğini mesela nasıl tanımlıyor? Kendisi biz diyor ama o kültür üreticinin içine sanki şey de mi eklemeli, o yaratıcı deha mıydı? Nasıl söylüyordu onu? İkinci sayfada, ikinci kolonda üstte yakın biz kültür üreticileriyiz. Sanatçılar, araştırmacılar, eleştirmenler, küratörler, film üreticileriyiz. Öznerliğin tekilliklerin büyük sözleri olarak konuşmaya, farklı sesler çıkarmaya ve eleştiriye inanıyoruz. Bir yerde reklamcıları falan da onun için aldığı bir şey vardı da onu. O daha çok post-Fordist üretim ve o esnek üretim, post-Fordist üretimde iletişimin rolünden bahsettiği bir yerde. Onları bizim için almıyor mu mesela? Buradan sonra çok basit bir şey soracağım ama biz diyerek zaten bir yazarla bir okuyucular arasında bir ilişki kurarak zaten orada bir şey var. Hani sanki okuyucu kitlesini de baştan belirlemiş oluyor. Biz bunlarız diyerek zaten hani bir hani sanki siz bizim adımıza da konuştuğunu ve bizim adımıza da bir söylem yarattığını sizde var değil mi? Orada ima ediyor. Ama sanki biz deyince illa senin onlarla özdeşleştirmeni gerekmiyor olabilir. Mesela biz, ben tek başıma konuşmuyorum. Benim gibi başkaları da var. Biz biz konuşuyoruz okuyucuya demek de olabilir. Yani illa senin de içinde sana da, senin adına da konuşuyorum demek değil de. Hani ben kendi adıma konuşuyorum, bir topluluk adına konuşuyorum. Biz varız. O sen değil, sen de. Biz sana anlatıyoruz. Ben mesela onun da değiştiğini düşündüm. Benim bir noterde sanki benimle konuşuyormuş ve benimle birebir böyle bir suç ortağı gibi konuşuyormuş. Ama bazen de tam tersi, senin ikinci dediğin gibi hani biz böyle bir şey yapıyoruz, sana anlatıyoruz ve senin için bu şekilde ifade ediyoruz gibi de anladım. Ve bence o da değişen şeylerden bir metin içerisinde. Ve bu biz şeyin, belki bu bizi birazcık daha anlarsak ya da anlamaya çalışırsak, diğer otosansürden bahsederken kendinden bahsettiği için onu da belki daha kolay çözümleyebiliriz. Çünkü ne olursa olsun kendiyle ilgili bir şeyden bahsediyorsa, o zaman bu kendi kim ve kendine benzer gördüğü, kendiyle ilişki gördüğü üretim biçimleri nedir? Çünkü onlar hemen sonra zaten hani hemen Kürtçe yasaklanıyorsa Kürtçe film çekmeliyiz. Alevilik tanınmıyorsa Aleviler hakkında bir belgesel kurtarmalıyız diye de devam ediyor. Onu bir retorik araç olarak kullanıyor bence ama. Yani kendisine bir şey yaptığını iddia ederek sonra da bunu yapmayalım diyerek. Yani bu işte ötekileri görünür olmayanları da konuşturmak ve göstermek, görünür kılmak amacıyla üretiyoruz, çalışıyoruz. En sonunda da bunu yapmayalım. Evet, sonunda bunu yapmayalım. Yani ilişkisel estetik de işlemiyor diyor. O da işlemiyor. Yani güncel sanatçıların yaptığı ve kullandığı, yani güncel sanatçıları, kültür üreticilerin bir takım yöntemleri ve üretim şekillerini önce sahipleniyormuş gibi yapıp sonra bunların ne kadar işe yaramadığını ve nerede eksik kaldıklarını söylüyor. Ama bunu kendi üzerine de alarak sanki o eleştiriyi kendine de yapıyor. Evet, ya da daha kabul edilir mi kılıyor? Peki ben bir şey merak ediyorum. Orada kotarmalıyız kelimesi sizce burada gerçekten savunduğunu mu gösteriyor, yoksa zaten baştan beri çok da hani sahiplenmediğini gösteriyor mu? Yani yapalım hani yapıyoruz, hali hazırda yaptığımız şeyler ama sanki orada kotarıyoruz, kotarmalıyızın seçimi bana biraz bunu baştan basitleştirmek istemiş gibi bir his yarattı bende de. Çünkü sonradan zaten tam tersini söyleyecek. Hı-hı. Baştan da bunu fiili almış diye düşünüyorum. Baştan belki o ipucunu vermiş oluyor. Evet, yani böyle. Metnin sonundaki. Evet. Ben burada başından beri bu özellikle bu paragrafta benim dikkatimi çeken bu biz ve de yapıyoruz, ediyoruz, yapmalıyız, etmeliyiz aslında çok hani böyle bir yapmak üzerinden bir şey sanki söyleniyor ve ondan sonra metnin geri kalanında çözülen bir şey bu. Hani bir hani ben size bir bunların yapılması gerektiğini söylüyorum. Hani otorite pozisyonundan değil belki ama bir şekilde hani neler gerekli deyip ondan sonra bu gerekliliklerin hepsini metin içinde aslında yok etmeye başlıyor ondan sonra. Gibi ben okuyorum bunu. Çünkü buradaki bence o malıyızlar, meliyizler arka arkaya çok hani hatta insan aklına yankılanmaya başlıyor. Yapmalıyız, etmeliyiz, biz bunu yapıyoruz, görevimiz budur gibi. Bilmiyorum bu konuda bu tamamen benim okumam da olabilir ama. Ve kendi özne, bütün bu aslında bu otosansür kelime, otosansür sırasında konuşabileceğimiz bütün bu şeylerde bu paragrafta var aslında. Biz, özne, küçük bir grubuz, beyaz dünya, bunların hepsi burada aslında bir şekilde başlangıcı bu paragraf sanki. Bir de şu anda şey fark, otosansürün iki tane tanımı var. Birisi öznelliğin reddi, diğeri de üretmenin durdurulması, üretmemeyi seçme. Yani durev ve öznerliğin reddi iki ayrı otosansür tanımı olarak çıkıyor. O zaman bu iki farklı tanım arasında bir ilişki mi kurmak lazım yoksa değişen bir argüman olarak mı kurmak lazım? Yoksa da bu iki tamamen iki söylediği şey birbirine aynı şey mi demeye çalışıyor? Aynı kelimeyi onları tanımlamak için kullanarak. Yani nesnel olarak üretmek olabilir. Olabilir mesela öznelliği kaldırıp üretmek mesela anonim üretmek mi? Çağırdığı şey. Olabilir mi? Bilmiyorum. Yani çağırdığı şeyi zaten ben de onu anlamadım. Tam olarak anlayamadım. Yani diyor ya sana sen işte bu konulara işaret etmen gerekiyor. Bu konularla ilgili bir bilinç oluşturman gerekiyor. Hı-hı. Ki zaten bu oluşturulan bilinç ve bu konular sistem tarafından ehlileştiriliyor tekrar diyor. Hı-hı. Yani orada belki onu yapmak yine ama onu sanat olarak göstermemek. Hı-hı. Yani daha hayatın içerisinde nüfuz edebilecek, günlük pratiklere nüfuz edebilecek. Hı-hı. Sanatçının da dediği gibi hı-hı denmeden pratiklere geçebilecek bir şey. Orada da işte böyle anonimlik ve şey taktikleri geliyor. mesela sonunda da bu dediği şey görünür olmak, görünür kılmak. Yani oraya koyup sanatçı yaptı bunu. Bu sanat diyerek kültür endüstrisi sanat tarafından ehlileştirip bir nevi işte şehir pazarlaması gibi bir sistemle yapılması yerine bunun sanat olmadan üretip oraya koyması, içinde kendi öznelliğinin olmaması falan gibi bir şey belki bilmiyorum. O bir taktik. Olabilir. Yavaşlatmayı bir taktik olarak kullanması ve belki bu Duchamp örneğine, onun verdiği Duchamp örneğine dönebiliriz. Çünkü burada verdiği örnek belki senin dediğinle ilişkili olarak hani üretimin 8 senede olmasının bir şekilde onun için bir hani sanki direnme biçimi olarak okuması ve aynı şekilde de satranç 3 sene boyunca satranç oynamasını da ilişkilendirmesi. Yani 3 sene boyunca satranç oynamak, 8 senede iş yapmak, bunları listeleyerek de aslında bunların arasında bir bağ kurduğunu gösteriyor sanki. Bu ikinci sayfada yine sayfanın sonuna doğru güncel sanatla bir örnek verirken onu iş yavaşlatan veya grevci sanatçıların önde gelenlerinden biri haline getiriyor. Aslında o çok da öyle olmuyor yani. Ben de mesela hani onu düşünüyordum bunu yani bu şekilde. Yani arzı sınırlandırmak, bu şey yapmak gibi bir şey yani yapay kıtlık yaratmak gibi bir şey. Sen arzı sınırlandırdığın zaman bu sefer onların fiyatları artıyor. Başka bir kıtlıktan doğan bir değeri oluyor. Mesela tam tersi olarak çok fazla üretmek. Her yere üretmek. Mesela çoğaltmalarda olduğu gibi. Hani çok fazla olsun ki bunlar tek başına o sistem tarafından mesela. Mesela değerden hiç bahsetmiyor. Hmm. Onun yerine yaptığı aktivitenin biçiminden bahsediyor. Ya yaptığından bahsediyor. Hani 3 saat mesela 3 sene satranç oynaması onun neden önemli olsun ki bizim bu konuştuğumuz konu çerçevesinde? Ya da 8 sene olması neden önemli olsun ki bazı bir kişi bir sanatçının bir eseri yapması bir hayat boyu da sürebilir. Yani neden bu yaptığı argüman içerisinde bu iki örneği veriyor ve bunun önemi ne olabilir acaba? Sanatçı bütün pekiştiren şey yoksa. Biraz böyle ad absurdum gibi bir şey yok mu orada saçmaya götürmek gibi bir şey. Yani üslup olarak yazanın sesinde bir kere öyle bir şey var. Yani aslında da şey değil, ben başka bir demokrasi mümkünün başka alaylı bir versiyonu bu. Hani şeytanın avukatlığını yapmak ya da tecavülü arifane denen aslında yazı sanatı kendini savunulmayacak bir şey savunurmuş gibi bir yere konuluyor. Ondan sonra onunla tersli yüzlü örgü şeyiyle oynuyor. Ve bu arada mesela tam bu dediğiniz örnekte aslında kastettiği şey değil. Aslında onu da ters bir örnek olarak sunuyor bence. Onu da bizim bütün o sistemin kendi uyguladığı anlatıcı sistemin içinde aslında öyle anlamamalıyız gibi düşünmemiz gerekiyor. Bence o anlatıcı sesine bir saptarsak bizimle oynadığı oyunlarla ilgili devam edebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü mesela önemli olan sanki o gibi geliyor bana bu. Anlatıcının üstü. Evet, yani üslupsal bir numara diyelim, bir konumlama kendini. İşte şeytandan bıraktığı bir ya da bir şey bilmiyormuş gibi yaparak aslında bildiği şeyleri anlatmak meselesi. Hicivde de kullanılan ya da işte Swift'in böyle bir denemesi vardı. Çocukları yemenin faydası üzerine falan. Aslında bir şey alıp bir nevi satirik bakış değil. Onun daha hafif bir örneğini uyguluyor bence. O sese dikkat edip sesten devam edersek bence bütün öteki örneklerinde tartışılabilirliği en azından hepsini olumsuzlamıyor ya da olumlarmış gibi yapıp olumsuzlamıyor. Böyle mekanik tık tık tık yok ama kimilerine birden ters biçimde düşünmemize yol açacak bir şey de var burada. Tam bu örnekten aklıma geldi. Aslında bunu bize önermiyor olabilir. Onu saçmalığını görmemiz herhalde istiyor falan. Öyle bir şey var. Çok ciddiye almamız gerekmiyor olabilir. Yazının kendi içinde bir böyle ironik bir çizgi var. Yani onu takip gibi bir his de var. Bu yazıda var mı bir otosansür? Bahsettiği. Burada iki tane otosansür var bu yazıda. Yani bu aslında yazıda değil de grafikte. İki tane otosansür var. Bir tanesi şu otosansür. Bunu söylemiyor ama. Yani otosansür yapmayı beklediğin otosansür bu. böyle bir otosansörden bahsetmiyor, şundan bahsediyor. Mesela üç sütun, mesela şu alttaki otosansörden bahsediyor. Burada niye metin yok mesela, bu bir grafik. Hani bu çok bir şey ifade etmeyebilir de benim okurken başka bir şey yüzünden dikkatimi çekmiş. Mesela şurası boş ya. Bu bir otosansür mü üçüncüsü? Daha da ileriye gittiğimizde şurada mesela. Burasını ben acaba dedim, bu internette yenilmişti. Burada bir imaj vardı, on boş kalmış. Niye şöyle bir boşluk var? Burayı kesecekse niye mesela konusudur diye cümle bittiğinde burada kesmiyor da buraya kesiyor. Bu boşluğu niye kullanmıyor mesela? Aynen. Kullanmayacaksa niye buraya yapsın? Grafik olarak yapıyor. Ha, işte yani o otosansör, başka bir otosansör diyor zaten. Otosansör değil ki, bence o üstlük şey yani. Kendini konumladığı noktayı grafik düzende de çoğaltıyor olabilir o. Yani yani otosansörü yüceltme ama başka bir, ama başka türlü bir otosansör diyor. Yani otosansör başka türlü yapalım diyor. Yok, hayır. Buraya bir grafik koyalım. Otosansör yapmıyor diyor sonuçta bana kalırsa. Ama otosansör, başka bir otosansör mümkün mü? Başka bir otosansör mümkün diye başlamış. Yani başka bir otosansör mümkün mü diye saçmaya indirgeyici bir noktadan başladığı için. Çok güzel ifade etmiş burada. Çoğu zaman otosansörden geriye biçim ve ton değiştirilerek, yani bu şey yapmak için yine de sunulmuş ve sunulabilmesi için başarı, bir başarı olarak düşünülebilecek bir bilgi değil. Zararlaşmış, sevimlileşmiş, ehlileşmiş, yani kurtulmak için böyle şeyler yapmış. Yani siz de okuyabilirsiniz. Başka bir otosansürün mümkün diye uzun konuşmasında herhalde izah ediyor ama biz geçtik. Yani şey olarak bir yazı var çünkü burada. Bir örnek göstermiş. Keşke daha evvel okusaydık metni bence. Bu biçimsel, ben biçimsel okum, bu biçimseller kastım aslında. Evet. Sayfanın üzerindeki yerleşmeyi de belki metinle ilgili bazı şeyleri gördük. Ben yani ister istemez tabii ki bu kelimelerin sayfa üzerindeki etkisi tabii bence de çok önemli. Hayır, başka örnekler göstermiş ama esas kültür ve şey, sanat yani şey amacı. Yani başka kesinlikle bir otosansür mümkün derken hani böyle böyle yapılıyor ama başka türlüsü de bir başka türlüsü. Şimdi bu mümkünatı belki sizin dediğinizden de yola çıkarak bu mümkün, yani başlıktan ve çok hani birebir motomot aldığınızda başka ve o mümkünatı acaba ve o iki, yani mümkün dediği anda ve ikna etme diye çağrıştırıyor. Evet. Ben bir şeyin mümkün olduğunu söylediğimde o, tamam o zaman nasıl mümkün, ne şekilde mümkün. Ama zaten evet, bir tersinleme var orada, yani bir kalıbı tersine çeviriyor. Özgürlük mümkün. Olumlu bir şey mümkün. Yani onu bir tersine çeviriyor. Evet. Sonra onun mümkün olmayacağı üzerine, yani böyle bir ironik bir pozisyonu var zaten. Onu çok da fazla sürdürmüyor. Bütün yazıda sürdürmüyor ama yazının kendi kendini konu koyduğu pozisyon yazarın bence çok önemli bu metni değerlendirmek. Ona ne kadar inanacağımız, ne kadar inanmayacağımız, ne kadar inanmamız gerekiyor. Geçerliliği. Ne kadar inan. Yani mümkünlüğü de orada. Aslında mümkün değil diyor kardeşim. Evet. Bana öyle geliyor. Ama yani bir fikri böyle tersine çevirerek tartışmaya oradan girmek. Evet. Saçmaya indirgemek, rica etmek. Başındayım aslında. Yani yazarın pozisyonu ve çok kendi pozisyonu ne şekilde ve bu yazarın pozisyonu ben de yani bu zaten aslında bütün bu egzersizi de benim için önemli olan bir şey. Yazarın pozisyonu metin üzerinde yaptıklarından. Çünkü biz kim olduğunu bilmek ya da ne, şu andaki kültür üreticisi olarak ne yaptığından çok metin içerisinde o konu ve ben konumunun da olan duran olmadığını düşünüyorum aslında. Evet. Sanki o çizgiyi bahsettiğiniz görünmeyen çizgiyi geçiyor geri gidiyor. Belki bunun üzerine ve hatta başından sonuna okumamız o bakımdan belki doğru olabilir. Yani ne şekilde bir pozisyonla başlıyor, neler söyleyerek başlıyor ve sonra da bizi ikna etmek ya da bizi ikna edermiş gibi yapmak için kullandığı mekanizmalar, kullandığı kalıplar nedir? Çünkü mesela benim en çok dikkatimi çeken o demin siz okuduğum bizle başlayan şey. O biz bende çok önemli bir şey. Biz diyerek bir kendinin bir şeye ait olduğunu söylüyor. Bir de şu durum var tabii. Bir manifesto tipi şeylerde biz üçün birinci çoğu klasiktir yani. Neredeyse. Belki aslında hani o da bir konvansiyon. Tabii. Ya, bizde bir kere bir aidiyet var. izlediği anda. Ben bir şeyin parçasıyım demek istiyor. Yani hani tek başıma ben yazar olarak şunu bunları düşünüyorum ben çok. Bir şeyin parçası olarak öngördüğüm ve doğru bulduğum muz hatta belki de bir çoğunluk da var. Ve orada bir aslında yapay da bir otoritesi var sanki. Yani hani ben bir grup adına konuşuyorum ve bir teşhislerde bulunuyorum ve peki ben belki de bundan sonra bu metnin ilk kısmında ve daha sonra bu nasıl bir konumlandırma oluyor ve nerelerde bunların ipuçları bulabiliriz diye sorabilirim belki. Konuşmaya devam etmek yerine. Mesela verdiği belki de bir örneği kendi başına bir imkansızlık, bir imkan gibi sunuyor ama bir imkansızlık olduğunu da söylüyor hakikaten. Bart da benim yapmamayı tercih ederim ortosu. Yoksa bir de hiyerarşi kapitalizm bağlanıyor. Tam bir birey ve ihtiyacsizlik eylemidir diyor. Ama daha ileriki satırlarda ama yerini bulamayacağım şimdi. Aslında bunun da göreceli bir şey olduğunu söylüyor. Bu Duchamp'ın servis vermeme diyelim fikriyle aşağı yukarı örtüşen bir tarafta var bu. Susmaz, konuşmama vesaire meselelerine doğru götürdüğü bunlar bence ilginç. Oradaki konumu tam anlayabildiğini söyleyemeyeceğim. Ya da tartışılabilir diye diyor. Sessizlik alanlarının sesini duymamızı kültürel ve çıkarak kapalı ve özel alanlara işaret etmemiz lazım. Bu alanları kurmamızı sağlayabilir. Sessizlik alanı tanımsal olarak nasıl duyulup olacak, nasıl şey edilir olacak. Onu mesela ben bir soru olarak aklıma geldi. Bir de sessizlik aslında metnin sonunda tanıştırdığı bir mesele. Yani bütün metin boyunca sessizlikle ilgili bir şey söylemiyor. Başka kelimeler, otosansür, grev ama gibi. Son fikir olarak söylediği için o ağırlıkla orada Cage'in kompozisyonunda mesela o aklı gelip onun nasıl bir bu bağlamda nasıl işe yarayacağı falan konuşulabilir diye düşünüyorum. Cage'in sessizliği de sessizlik değil ya, belki buradaki o sessizlik de tamamen gürültü, yani çok fazla gürültü de sessizlik olabilir gibi. Hep çünkü böyle bir tersine çevirme, yani böyle bir öyle, yapı söküm öyle gibi bir şey var ya, bir şey söylüyor sonra onun üzerinden karşılıklarından giderek ikisini de olumsuzluyor. Dolayısıyla ortada böyle yani tamamen belirsizlikler üzerine, yani aslında dediği şey tamamen bir belirsizlik yaratabiliriz aslında demek. Yani kontrol edilemeyecek hale gelebiliriz. O işgal et hareketi için dediği şey gibi yani. Ama sonuçta sessizliğe tersini o burada şey olarak söylemiyor. Derecede vurgulu bir biçimde sessizlikle bitiyor. Bu da sessizliği önerdiği duygusuna kapılmamıza bütün bu sistem içinde yol alıyor. Çünkü tak tak tak tak giderken sessizlik vurgusuyla bitmesi biz de hep bir yargı bekleyici içindeyiz zaten. Oyununu anlasak bile son final sözde yazardan bir yargı bekliyoruz. Alışkanlık dolayısıyla diyeyim. O kısmı onun için tartışmaya açık. Orada sessizliğin karşısına başka bir şey tekrar koyabilmiyor. Ve burada koymuyordu işte metnin genelinde. Eğer bu bana diyor ki sessizliği koymalıyım, ben bu metinden anlıyorum ki sessizliği koymamalıyım oraya. Yani çıkarsam yani metnin genel anladım dilinden onu çıkarsam onu anlıyorum yani, evet. Yani burada dediğini yapmamalıyım ben. Çünkü denildiği zaman zaten hani ne yapılacağı belli olduğu zaman zaten onun şeyi savunması hazır sistem tarafından. Onu anladım. Şey yani sonunda bütün bu yazarın kendi pozisyonu dolayısıyla bu çıkarsamayla yetinmeli miyiz diye. Peki diyor ya, mesela bu metnin kendisini sansürlememesini bekliyor. Bize nasıl otosansür söylerken bunu sansürlememesini söyleyebilir ki? Aslında bence o son cümlede bütün başka şeyler, bir şeyler var gibi geliyor. Bir kere metni sanki kendinden bağımsız bir şeymiş ve yazarın sesi değilmiş. Bu metnin kendini sansürlememesi diyor. Yani sanki orada bir metin var, kendi kendine konuşup kendi kendine yazmış gibi. Bir kere o biz söylediğinden farklı bir şey. Sonuçta diyeceksin. Kesin. Yani hem pozisyonunu bırakıyor hem de sanki üretilen şey ve üretim kelimesi daha önce de kullanmış olduğu bir kelime olduğu için üretim kelimesini kullanıyorum. Üretilen şeyin otonomisi, oto kelimesini de yine geri getirirsek, kendini sansürlememesi de kulaklara bu sessizliğin beklentisini yerleştirebilmesiyle anlam kazanacak. Yani sonrası için de bir öngörme var. Anlam kazanma da bir endişe olarak burada geliyor. Onun için belki bu anlam kazanmayı daha önce nasıl konuştuğunu düşünebilir. Yani ya da ona işaret etmeye başladığını düşünebiliriz. Kulakları bu sessizliğin. Kulaklarda bir ben ya belki yazarın kulağı, belki izleyicilerin kulağı ama yine de bir hani işle yani üretimle birileri arasında bir etkileşim. Yani burada birkaç tane sanki aktör var son cümlede belirlediği ve bu aktörleri metnin boyunca ne şekilde ortaya koyuyor? Yani bu metnin kendisi antrenmesiyle tam neyi kastediyor? Ben de onu düşünüyorum. Çünkü kendini sansürlememe de aslında yazarla anlatmaya çalışacağım diyor. Bakın otosansürü başka bir tarzını ortaya koymaya çalışacağım. Çalışacağım. Onun ortaya koyma biçimini. Yani bir grev olarak alırsak otosansürü, grev yapmıyor. Bu şekilde üretmeyi seçiyor. Bu metni yazmayı seçiyor. O anlamda otosansür yok. Ya da durmayı seçmiyor. Ama bu olumsuz değil, bu metnin kendini sansürlememesi. Kendini sansürlemiyorsa demek ki bir şeylere araç olmuştur ki bu metin sansürlenmeden var olabilmiştir. Bir bakarsak. Araç nereden? İşte bir şeyler araçsallaştırmış, yani sistemin kendisinin devamını sağlayacak bir hale gelmiştir ki bu metinde ele verdiği, yani önerdiğin taktikler. Artık hani taktiği birisi biliyorsa o bir işe yaramaz ya. Evet. Bu metnin kendisini şey yapmıyorsa, bu metin varsa, sansürlenmemişse, ortalıkta varsa burada önerdiğim taktikler de artık geçersiz olacaktır. Çünkü sistem o taktiklerle mücadele etme biçim geliştirecektir diye şimdi aşırı yoruyorum yine de. Dolayısıyla asıl istediği sessizliğin beklentisinin yerleşmesi değil. Yani bir sessizlik var, biz onu beklemiyoruz. Onun için diyorum gürültü yapmalıyız ki o zaman o bekleme durumunu karıştırmalıyız. Birilerinin beklediği durumunu karıştırmalıyız. Ama ben buradaki sessizliğin şeyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Postfordizmin beklentileri ve üretim şeklinde bu şeyi, iletişimi ve devamlı konuşmayı ve devamlı kendinden bahsetmeyi ve görünür olmayı koydu ya. Dolayısıyla aslında bunları yapmamayı seçmek olarak düşünüyorum buradaki sessizliği. Dolayısıyla üretirken bu postfordizmin mekanizmalarından çekilmeyi, dolayısıyla daha görünmeden ve daha sessiz bir şekilde üretiyor olmayı seçmeyi. O birçok özne yerleştirmiyor. Bunun için birçok özne var orada. Nerede? Metinde bir sürü özne var ya, aslında biz yapabiliriz gibi konuşuyor. Sonra yapılabilir, edilebilir diye konuşuyor. Birkaç özne var ya, onları bulmaya çalışıyorum ki başlıyor. Bununla bağlantılı olabilir mi acaba? Örneklere geri dönmek gerekirse, mesela Duchamp örneği, Duchamp sonuçta Fordizm adı altında anlattığı dönemde yaşamış bir eserler vermiş bir sanatçı veya vermemiş bir sanatçı. Onun öncelediği veya daha olumlu bir şekilde baktığı sessizliği bir araç haline getirmesi veya sessizliği bir strateji haline getirmesi Fordizm düzeni altında ne anlama geliyor veya anlamlı bir hareket mi? O da bence ilginç bir soru. Bundan yola çıkarak bence özellikle sizin söylediğiniz benim aklıma yattı. Yani bu metni sonundan başına doğru okusak bu sefer de sanki gürültü yapmayı onaylıyormuş. Sessizlik yerine gürültüyü öneriyormuş gibi bir anlam çıkar bence. Ve o yüzden bu otosansürde o iki kutup arasında bir belirsizlik yaratması gibi ben de düşündüm sizin söylediğinizden de çıkarak. Bu aslında bu Fordizm ve Duchamp diyeceksek zaten Fordizmin sanat olmasının, yani Fordizmin sonucunun sanat olmasını sanat tarihine Duchamp'ın soktuğu bir şey. Ready-made'ler üzerinden düşünürsek ready-made Fordizmin üretiminin direkt yani o sistem tarafından üretilen şeyin sanatçı tarafından seçildiği sanat mertebesini yükseltilmesi aslında. Ama o yazarın mesela bence önemli olan yazarın örneği vermemeyi seçmesi. Çünkü bu bizim dışarıdan getirdiğimiz bilgiyle bildiğimiz bir şey ama hani başka bir şey. Duchamp hakkında dikkat çektiği şey 8 senelik süreç. Tabii iş üretmesi ve 3 sene satranç oynaması. Ama bu 8 senelik yani 8 senelik iş üretmemesi bize iletilen bir şey. İletişimde. Yani o bir pazarlama taktiği. Ancak 8 senede üretilebilmiş bir şey. Yani biz bunu hiç bilmeseydik o an. Onun için işte olamıyor yani. O söylediği şey. O bir pazarlama yöntemine dönüşüyor kendi içinde. Neyse, bu zaman konusunu ben alacağım sizin söylediğinizden. Hani bu zaman içinde hani hem metnin içindeki zaman. Çünkü hani bir kere bir de şöyle bir şey de var. Metni ikinci kere, üçüncü kere okuduğumuzda da anlamının hani sondan baştan girmek, ortadan girmek de değiştiriyor. Aynı şekilde de bu dördüncü sayfada hani bu eserlerin hepsinin tarihini veriyor bahsettiği. Yayınlanma tarihleri. Ben de burada hem Fordizm ve Postfordizm'den bahsederken ve onun söylediği, yazarın söylediklerini değerlendirirken önemli bir şey. Çünkü genelde aslında bir şeyler söylüyor. Çünkü başka türlü bir otosansür mümkün diyerek aslında şu andan bahsediyor. Ama aynı zamanda tarihsel olarak süreçlere oturttuğu üretimlerden de bir argüman yaratıyor. Ve onun için hani hem tarihin üstünde hem tarihin içinde bir argümanı var sanki. Belki o tarihler de ilişkilendirerek bu zamanı biraz anlayabiliriz. Yani bahsettiği bir şey sizin manifesto kelimesini kullanmıştınız. Bahsettiği bir şey genel kültür üreticileriyle ilgili bir şey mi yoksa tarihte şu anda bulunduğumuz ve coğrafi konumumuzla ilgili bir şey mi ki onun da çok altını çiziyor. Çünkü Türkiye ile ilgili çok ciddi bir şeyler de söylüyor metnin başında. Katılırız, katılmayız o ayrı. Onun için ben hani yazar için zaman ve bu otosansürü mümkün olan otosansür nerede, ne zaman mümkün ve ne şekilde mümkünü acaba anlayabilir miyiz diye merak ediyorum. Aynı zamanda zaman dediğim şey kronolojik zaman. Bu kronolojik zaman içinde söz manifestoda üsluplardan bu buradaki en o zaman içinde en çok görünürlük kazanan ve en çok başvurulan üsluplardan birisi aslında. Bir üslup o da sonuçta. Bence üslupta onunla da oynuyor. Manifesto 2 ile de biraz oynuyor. En azından bir yerine kadar. Bu metnin ilginç tarafı bir yerine kadar bütün o konumu benimsemesi. Sonra her şeyi bir yavaşça elden sanki bırakıyor gibi yapması. Sonunda sessizliğe bağlayarak tekrar toparlıyor duygusuna sahip ama o toparlama tam nasıl gerçekleştiği konusunda işte çok emin değilim kendimden. Ama yani bu bütün bu stratejiye kurduğu stratejiye şey vermek lazım sanki kulak vermek lazım. Gene kulak, sessizlik kulak vermek lazım. Ama sanki onu da istiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani böyle bir tarafı da var. Yani bir hani, tam da bu kronolojik zaman içinde olup biten olayları anlatırken bir daha da bu kronolojik zaman, kronolojik dizinin içinde benimsenen üsluplardan birini başka şeylerle birlikte, farklı birinin tutumuyla birlikte, onların da benimsiyor. Sanki onlara da kulak vermek lazım. Ama gene de sessizlik konusunda çok fazla emin olamadım. Ben dizin dediğine biraz daha yakın açtım. Ama çıkımı bile anlatayım. Ben de oraya yani şeyi bu tabii ki bir yandan Merve metne dışarıdan hiçbir şey getirmememizi istiyor ama buranın temel dertlerinden biri olan şey de hep bu postfordizmin üretim dinamikleri ve aslında ne kadar iletişim odaklı yani bütün ilişkiler üzerinden kimi tanıdığınız, ne konuştuğunuz, diğer workshoplarda da çok konuştuk. Burada da söylüyor musunuz? Evet. Biraz dinle geliyor. Evet, bir miktar söylüyor. Yani dolayısıyla bütün o bir şey üretim etrafında oluşan sesin, iletişimin, onun görünürlüğünü sağlayan bütün mekanizmaların aslında o üretimin ne kadar büyük bir parçası olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla sessizlikle ilgili yaptığı şey de, sessizlikte ısrar etmesine de sanki o bütün postfordizmin dinamiklerine dair bilinçli bir öznenin alabileceği bir konum olarak sessizliği önerme gibi görüyorum ben. Şey yani böyle bir geri çekiliş hani geçiş var bir şey hani ele tek çekme gibi bir şey böyle bir tutum mu oluyor sonra? Ya bir de şey örneğini veriyor Metzger örneğini ben de ikisini bir arada okumaya çalışıyorum yani yani bir o öznenin zaten öznenin nasıl tanımlandığı ve öznerliği onun içinde nasıl barındıracağı ile ilgili bir derdi var bir de grevin kendisinin bir üretim olmasındaki ısrarı. Ve bu ikisini nasıl birbiriyle birleştireceğimi bilemiyorum. Mert Metzger işte 1971'deki işinden bahsederken yani grev de aslında bir üretim şekli diye çok açık söylüyor bir yerde. Yani grev otosansürün bir türü ve bunu yaptığımızda da karşı güçlendirdiği için yazınca bahsetmişsiniz. Evet. Yine üretiyor oluyoruz diyor. Ya yani o grevle üretmeyi. O üretmekten çok şey diyor sanırım. Grev yapmayı reddetmenin nedeni sanatsal, yani sanatsal değil de üretimin sanat toplumsal mücadelenin aracı özgür olduğumuz, konuşabildiğimiz, dönüşücü riskler kurtarabileceğimiz bir alan, neden grev yapalım? Yani hani bu üretim aracılığı ile sanki değil mi? Ama şurada diyor işte adı bu iki kitapta geçmeyen daha yakın dönemde aklı Gustav Metzger'in 1977-80 tarihleri arasında sanatçılara yaptığı grev çağrısı geliyor. Metzger'in çağrı metninin önemi sanatı özgürlük çerçevesinde değil bir üretim olarak görmesinden geliyor. Yani grev ve boykot olarak otosansür tartışması açısından önemli diyor. Burada da aslında benim merak ettiğim şeylerden biri kendisi de aslında hangi tarafta olduğunu tam burada söylemiyor. Çünkü ondan sonra diğer sanatçıların argümanını söylüyor. Grev yapmıyorlar çünkü bunun toplumsal mücadelelerinin bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Ama burada yine o kotarmak kelimesi sizin benim dikkat çektiğiniz. Kotarabileceğimiz yine konuşabileceğimiz, dönüştürücü elikler kotarabileceğimiz bir alan. Neden grev yapalım? Demin de Kürtlerle Alevilerle ilgili film yapalım derken kotarmak kelimesini kullanıyordu. Onun için aslında belki bir ipucu var. Bu Metzger'i daha iyi bir pozisyonda kurdu ama tam da net olarak söylemiyor hangi tarafta olduğunu. En azından burada. Yani diyor ki Metzger bunu söyledi. Metzger bunu üretim olarak gördüğü için bunu söyledi. Bizim diğerleri de bunları söyledi. Ama aslında kendini yine orada bir sanki argümanları bize aktaran bir pozisyona koyuyor. Hani orada kronolojik zamanda sanki bu argümanın noktalarını söylüyor. Yani bu noktada tarihte Metzger bunu yaptı, böyle dendi. Ama biz şu anda neredeyiz, yazar nerede? Yani yazarın buradaki konumlandırmasını ben düşünüyorum. Ben orada sanki bir fazla dışarı çıkmış olduğunu düşünüyorum. İşte bir adam bir şeyi sonuna kadar götürmüyor. Mesela Swift'in falan yaptığı gibi tamamen ironik bir tez ortaya atar oldu. Mesela çocukları yemek lazım. Şey harfetten tersi tabii veriyor. Bütün eseyi, şeyi denemeyi onun üzerine koyuyor. Şimdi baştan birazcık o pozisyonu benimsiyor. Zaten adıyla da kendisinin bunu konumunda. Fakat benim de sonra ilginç tarafımın kendi sesi, yazar olarak konumunu ve sesini ortaya çıkardığı altın çizdiği belirsizlikleri birazcık teslim ediyor. Ve o gidiş geliş belirsizliklerle örülmeye başlıyor. O tam ironik pozisyonu kaybediyor bence bir noktada. Ama o zaman daha çok sorulara açık oluyor ya da sonuçta da sessizliğe varmak fikri belki de tamamen hani bir konuda konuşulmayacaksa susulmalı meselesi gibi bir şey. Olur gibi geliyor bana. Yazar sesi olarak kendini konumlaması da ilginç tarafı bu. Tamamen bir şey olarak götürmüyor da baştan benimsediği konumu sonuna kadar benimsedim. Onu değiştirme özelliği ya da adına ne diyeyim onu gösteriyor. Ne kadar bunu yapabildiğini tabii konuşabiliriz. Nerede itibaren yaptığını ve ne kadar yapabildiğini sonuna kadar başarıyla yapamadığını ne diyorsunuz misal siz buna? Ben burada sizin sorunuzu belki bir kısmını sadece cevaplayan bir şey var şu anda aklımda ya da cevaplamaya başlayan. Ben o değişen tonun yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. O çünkü oradaki farklı konumlandırmasını. Çünkü ilk baştaki biz diyerek konuştuğunda mesela bir pozisyon aldığı için o pozisyona karşı bir fikir üretebildiğim için ben samimi buluyorum bunu. Yani manifestolarda manifesto olmasının getirdiği bir samimiyet olduğunu düşünüyorum. Hani ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşün? Sen kendi düşünceni. Buradaki mesela o ben sadece argümanları size aktarıyorum ama aktarırken de aslında çok belli bir şekilde aktarıyor. Ben bunu yanıltıcı bir öğretmen tarzı olarak düşündüğümden dolayı sonundaki nokta yani ortasından sonra sonunu okuduğum için kronolojik zamanda bana sonundaki noktayı zayıflatıyor benim için. Yani benim için şeyini kaybediyor. Geçerliliğini söylediği. Çünkü ilk baştakine hiç olmazsa beni de izleyici olarak benim ondan farklı olduğumu söylediği ve kendini öğretmen gibi konumlandırmadığı için geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve hemen mesela Kürtlerle ilgili söyleyeceğim ya da Türkiye'yle ilgili söyleyeceğim. Ha diyorum ben bu böyle biri, böyle şeyler söylüyorum. Burada beni yanıltmaya başladığını ve böyle verdiği örneklerin çekiciliğiyle bir şeyin içine aldığını düşünüyorum. Ve benim için bu mesela argümanı zayıflatan ve sessizlik hakkında söylediğini kendi çok söylediği için geçersiz kalmıyor. Çok önemli şey bu. Yazar nasıl konuşuyor kendini, nereye konumlandırıyor, nereye kadar aynı şeyi söylüyor. Sonra nereden sonra pozisyon değiştiriyor falan. Burada çok o problemler var. O bakımdan söylüyorum. Siz de aynı duyguya kapılmışsınız. Ama sen onu çok bilinçli bir şey olarak yorumlayıp empati kurdun onun. Ama çok önemli bir şey yani, çünkü esir çok önemli mi burada? Esirle başlayarak yani kendini konumlandırdığı yere ilonik bir kibirlik. Bunu koy verse hani sinik bir doğru. Oradan da doğru bir şey söyleyebilirim. Öyle bir esir benimsemiyor. Yani başka bir pozisyon almayabilir. Yani çünkü yazarın sesini ve pozisyonunu ne kadar anladığınızda, ne kadar ona kendimizi bıraktığımız ya da güvendiğimiz çok önemli bir yazıda. Özellikle bu yazıda öyle bir şey istiyor. Kendini tamamıyla dışarıda tutan bir şey bir eksik. Sesini çok, ben şurada duruyorum meselesini çok önemli. Sizin için sanki yazarın durduğu yer meselesi çok önemli geliyor bana. Ama sana sonuçta neye yani başaramadığı konusunda siz düşünüyorsunuz. Yani bu benim için de tabii ki o da şeyle de yani bir de özellikle iktidarla ilişkili bir şeyler söylediği için bu iktidar güç ve hani özelleşme kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü onun kullandığı şekilde kullanmıyorum o kelimeyi. Mesela ilk başında, ilk paragrafta iktidarla karşı karşıya kalmamak ve hayatta kalmak için yapılan otosansür bir süre sonra derin bir sinizme dönüşebiliyor ve iktidarın yeniden üretilmesi haline geliyor diyor. Son cümlede diyor ki bu metin kendini sansürlemiyor. Aslında burada birebir olarak iktidarın yeniden kendini üretmediği ben başka bir şey yapıyorum mu? Ben belki fazla esnetiyorum. İşte başka türlü bir otosansür yapıyorum. Ama o aynı zamanda kendini iktidara karşı konumlanmış ve sanki iktidarın içine düşmemiş biri, yani düşmemiş de orada onu derogatörü bir şey söylemiş olurum ama hani sanki ben kendimi muaf tutabildim ya da metin kendini muaf tutabildi yaptığı şeylerden dolayı mı? Muaf tutabildim mi gibi bir şey gibi de mi? Evet, ya da sorguluyorum, emin değilim orada ama. Şimdi yazıdan bahsettiğimize göre yazı oldu. Yazının bu iddiaları, kelime olacak ama şeyleriyle, arkitektonik özellikleriyle de alakalı mı bunu başarıp başaramaması? O sesin değiştirmeye karar verdiği yere çabuk mu geliyor, geç mi geliyor, kendini belirsizliğe aldığı yere uzun mu tutuyor? Ben ikinci duyguya sahip oldum. O ironik pozisyondan vazgeçmeye karar verdikten sonra yazı biraz uzuyor, sarkıyor, kendini bırakıyor, gidiyor duygusuna kapıldım. Onun için acaba yazının kuruluşu ile ilgili de bir sorun var mı orada? Daha mı kendini erken mi bırakıyor o pozisyonu falan, ona ne dersiniz? Bence kendini bir bu birinci bölüm olarak okuyabileceğimiz ikinci sayfada bir tane yerde bu durumda nasıl konuşmamak, sergilememek, görünür kılmamak, olmamak, üretmemek bir özgürlük pratiği olabilir diyor. Bu hani hem ikinci yani bölümleri kendini verdiğini düşünüyorum hani sayfadaki haliyle alırsak. Burada konuşmamak hani birebir yazmakla benim ilişkilendirdiğim bir şey. Yani yaptığı şey şu anda yazmak. Yazarken konuşuyormuşuz gibi yazıyoruz ve o zaman da konuşmamayı özgürlük pratiği olarak hani özgürlüğün iyi bir şey olduğunu varsayıyoruz sanki metin içinde yücelttiğimiz bir şeyi. Ondan sonra sessizlik olarak da metnin sonunda başka bir şeyi iyi demek istemiyorum. Şey yok, olarak tavsiye yani tavsiye ettiği pratik olarak şey yapıyor. O zaman tam da tavsiye etmiyor aslında da yani hani tavsiye etmiyor. Yüceleştiriyor ya da bir şey yapıyor. Ve tam o soruyu sorduktan ve böyle kışkırtıcı bir soru sorduktan sonra özgürlük pratiği çok sert bir aslında da Enric Villamatas'ın Vertir ve Şürekası diye tarihsel olarak böyle öğretmensel diyebileceğim yere giriyor mesela. Bence orada bir şey ne var. Ne yapıyor orada tam? Orada Orada pozisyonu erken mi başlıyor? Pozisyonu terk ediyor. Girişte bunların tabii ki hepsi burada kendi benim şeyim ama onun için hani herhangi birisi farklı bir şey düşünüyorsa hani girişte kendini ve pozisyonunu tanımlıyor. Tanımladıktan sonra artık ben size İngilizce açıp söyleyeyim. Estağfurullah. Sanki ben bu pozisyonu kendime ben bu pozisyonu belirledim kendime. Şimdi 10 kere okumadık. 10 kere okumadık bir şey. Ama çok iddialı bir başlıyorlar. Muhakkak bir şey söylüyordur. Belki anlarım olur ya. Estağfurullah. İşte o iddiadan, iddiayı bir yere kadar sürdürüp sonra ondan vazgeçtiğini biraz konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Bu noktada da bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi ben yazı toplam sizin gibi kadar derinlemesine bakamadım. Ama sonradan geldiğim için. Sonradan da biraz toparlandık alanında arada okumaya çalışıyorum. Şimdi bir kere yazının başlığında başka bir otosansür mümkün mü deyince sanki bir otosansür türü beklentisi oluşturuyor burada bizde. Yani halihazırda var olmayan bir otosansür türü veya da hani şöyle otosansür var da başka bir de mümkün mü gibi bir beklenti oluşuyor ama yazının genel konstrüksiyonu bende başka bir his yarattı. Aslında bu otosansür yapmayı ve yapmamayı karşılaştırdım. Sanki otosansürsüzlüğün de bir otosansür olacağını söylüyor. Çünkü bir, hem grev yapmak lazım bir grup için. Birileri için de grev yapmamak lazım. Şimdi ne taraftan baktığınızda çok alakalı oluyor. Yazının içinden söylüyorum. Yazarın bu baştaki dik duruşuyla sizi kendinize yakın bulduğunuz ama sonradan yazarak biraz da sistem ettiğiniz yani niye bıraktık? Ben ne yakın bulduğum yani bir fikir olarak yani yazarın beni yazının içine mutlu çıkmakta yazarın beni yazının içine çekmekte yazarla yani ilişki kurmamı sağlamakta ilk kısmı daha istediği, benim istediği bir üstlük o. Piyacı demeyeyim. Öyle başlıyor ve insanı öyle kavruyor. Ama bir müddet sonra ondan vazgeçmeye karar vermesi de kavrayıcı bir şey aslında. Ama hangi noktada yapıyor? Yapısal şey nedir falan? O önemli. Yazıdan bahsediyorsun. Evet, evet. Yazının kuruluşu da çok önemli. Bir kısmın daha ağırlıklı olması, bir kısmın daha az ağırlıklı olması. Biraz asimetri vesaire böyle şey. Evet, yazı yapan insanların ilgilendiği bir şey. Ben de aslında tam o asimetriden bahsetmek istiyorum. Yazar bence, sizin söylediğinizden çok etkilendim. Bence yazarın buralarında otosansür var ama bir yerlerde bir şeyler yazmış. Hani hepten otosansürü değil bu yazı aslında. Ama bence otosansür de var gerçekten. Boş yerler çok manidar geldi bana. Yani yazar bence otosansürü ve tersi olan otosansürü yapmamayı da otosansür olarak gösterir. O başkalıkta vurguladığı şeyi yazının geneline yaymış durumda. O yüzden yazı böyle bir tarafıyla bir gruba keyif verirken bir tarafıyla keyifsizlik yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü yazının başı diri sonu sünmüş. Bu grup için öyle. Belki başka bir grup için yazının başı biraz romantikti ama sonu toparlamış ifadesi de olabilir diye düşünüyorum. Sondaki sessizliği de yazarın bu konuda net bir yargıda bulunmak istemeyişine yoruyorum ben. Çünkü son sessizlik biraz da karşı tarafa bırakmak da olabilir. Yani okuyucuya bırakmak da olabilir. Ve en nihayetinde bu yazının yayınlanma arzusunu da en son paragrafta zaten nasıl hissettim ben. Başa başa sansürlenmesini istemediğini. O yüzden o sanki yazıyı başı ve sonu ayrı ayrı değerlendirirsek hep iki taraftan bir şey konuşacağız gibi geliyor. Sanki bir arada bütünlü olarak değerlendirsek, o paradoksu hissetsek evrenin içinde var olan bir paradokstan bahsediyor bence. Hep tersiyle mümkünlük paradoksundan. Bence bu yazı sadece başı ve sadece sonuyla sadece bir konu kitabı olabilirmiş. Ama böyle olunca her tarafı kucaklayan ve karşı tarafa bir seçme şansı bırakan bir yazı olmuş. Ben o başkayı öyle algıladım yani. Ben otosansürsüzlüğün otosansür olabileceği fikrini çok sevdim. Söylediği çünkü mesela sessizlikle de bakarsak eğer sanatçı kendisini sansürleyip otosansür uygulamazsa, bütün üretimle iletişirse, çok kötü bir kelime de iletişirse, yani otosansür uygulamazsa aslında bir nevi otosansür uygulamış oluyor. Çünkü sistemin kendisinden yapmasını istediği şeyi yapmış oluyor. O durumda otosansür uygulayarak kendisine eğer konuşmazsa, yani hep onları çünkü şey o ikilikler var ya, yani otosansür konuşmamaktır var ya, onunla oluyor yani. Tersine çeviriyor. Hayır, konuşmaktır otosansür. Grev üretmemektir, grev üretmektir gibi. O yani o işte ikili karşıtlıklar üzerinden gidip tam bir aslında yapı söküm yapıyor. Dolayısıyla ortada bırakıyor yani. O bence değerli olan o. Yapı söküm demenden de çıkarak bu izleyiciyle, o izleyiciye de okuyucu yayınlandığı için bir de bunun özel bir metin olmadığını da biliyoruz. Bence bu günceye girilmiş bir, günceye yazılmış metin olsaydı çok daha farklı bir şekilde konumlandırmamız gerekirdi kendimizi. İzleyiciyi düşünen bir metin mi? Bence yani izleyiciyi düşünen bir metin. Ama ya izleyiciyle de şu şekilde söyleyeyim, izleyiciyle kurduğu ilişki nedir? İkna etmek isteyen ne? Yani burada hani bir sürü konum olabilir. İkna etmek isteyen, anlatmak isteyen, öğretmek isteyen, kışkırtmak isteyen. Çünkü mesela başlık sanki hani ünlem işaretiyle ve sizin dediğiniz gibi alışkın olduğumuz bir kalıptan yola çıktığı için hani mümkünat. Hani başka bir otosansür mümkün. Fark ettirmek isteyen. Fark ettirmek isteyen olabilir mesela. Ya, tamamen karıştırmak isteyen. Zaten önerdiği taktik o yani. Otosansör dediğin şey karşındakini, ya Beckman bir yerde çok güzel söylüyor işte, yapabileceğimiz şey aslında çok basit çünkü bizden beklentileri var. Bu da zaten o beklentileri boşa çıkarmak işte. Burada ne diyordu? Tam bir saniye öyle bulacağım. Bizden bekleniyorsa Tam da bu beklentiler dolayısıyla elimizde hala direnişi kotarabileceğimiz potansiyel bulunuyor demektir. Yani önerdiği temel şey beklentilerle oynamak, beklentileri boşa çıkartmak. Ve dolayısıyla burada bir şey söylüyor olursa zaten o negatif manadaki, yani şuradaki otosansürü yapmış oluyor belki, tamamen bir kafa karışıklığı yaratarak senin de ancak tek yapabileceğin şey kafa karışıklığı yaratmak, sistemin dışında kalmak için olabileceğini söylüyor. O zaman kendini sistemin dışında mı konumlandırıyor? Metnin işte oraya çıkabilmeyi için hedefliyor. Yani metin sistemin üzerinde konumlandırıyor. Ben öyle yerden bence İlla sistemin yer... içinde alan ihlalleriyle bu bunda bir oynama yapıyor. Hani ilk önce bir görüş ortaya sürüyor. Daha sonra buradan tam bu görüşle konuştuğumuz üzere kabul edecekken bunun tam tersini söyler. Farklı bir noktaya giriyor tam tersine. Ki bununla yine yaptığı gibi işte az önce şurada okuduğumuz üzere işte işgaliyet hareketlerindeki talepsizlik, ne söyleyeceğini bilememek. İktidar açısından hani önemli olan bu. Zaten sansür dediğimiz şey de klasik anlamda değil mi? Bir iktidar ve bir üretim yapan bir kişi arasındaki şey çatışmadır. Burada bir talep sizin eğer talebiniz muğlak değilse, pardon net değilse, muğlaksa bu çok daha bir sonuç verebilir. Çünkü siz herhangi bir talepleri ne olursa olsun iktidara yöneldiğinizde başta bunu tamam kabul etmez ki bu Türkiye'de de çok fazla örneği var. Bir talep sunarsınız kabul etmez, siz direnirsiniz, zamanla onu kontrol ederek kabul eder. Bence burada yine işte yazarın da ikiliklerle karşı çıktı aslında, iktidara tam net bir şey sunmamak ve bunun üzerinden sürekli aktif olarak ve mobil halde bir taktik geliştirmek belki direnişin kendisi olacak. Bu zaten aslında ilk cümlede bu iktidar, ikinci cümlede pardon, otosansür kültür yöneticisine iktidarı tamamen karşısına almadan varlığını sürdürmek amacıyla başvurduğu bir yöntem. Diyerek de iktidarla otosansür arasındaki ilişkiyle zaten baştan onu sanki bir bunun üzerine bu yöntem ile ilişkimi ya da ilişkimizi irdeleyeceğine sanki işaret ediyor. Evet, onun üzerinden evet, klasik otosansür, bahsettiği başka otosansür. Otosansürün evet, farklı biçimlerini evet, yani baştaki o yaratık, bu normal otosansür. Siz metnin sayfa düzenini dile getirmişsiniz. Benim şimdi tekrar baktım da şu ilgimi çekti. Hani biz bunu bir çeşit otosansür olarak algıladık ve hakkında böyle konuştuk ama aynı zamanda yani bütün metni okuduk ve metnin okunabilirliğini engellemiyor bu siyah kare veya işte kullanılmayan beyaz bölümler. Yani bu göz önüne alınırsa yine sizin bahsettiğiniz bir hareketi yapıyormuş gibi görünüp o hareketin sonuçlarını doğurmaması durumu ortaya çıkıyor. O belirsizlik ortaya çıkıyor. Ben konuda bir şey söyleyebilir miyim peki? Bence bu aradan biraz daha metin çıkarıp o yazının okunmasını yine de engellemeyebiliriz. Bence onu da fark ediyor. Yok yani. David Lynch. Yani aradan çıkartırsan daha anlamlı olur. Kafa karışmıyor. Nathan'ın birisi burada ama tabii ki biz metnin dışına çıkamıyoruz. Sonra onlara soralım tasarımda. Tabii şey için söylüyorum. Metinde bilmediğimiz, henüz görmediğimiz ama bizi çok daha fazla bilgilendirecek bir takım yerleri olabilir aslında. Yazarın çok söylemek istediği. Ama yani çıkarılmış olabilir. Çıkarılmış da olabilir evet. Biraz daha çıkarılabilir yani onu kastettim. Dipnotlarını okumadınız. Evet, dipnotlarını da okumadınız. Biraz daha derli toplu yazsın diyorsun. Veya yok o taktik olabilir. Karışık yazarak öyle o kadar. Yalnız kendisi tam olarak tam bütün bu konuştuğumuz şeyleri yapmamayı tercih ederim noktasında mı? Bart'ta bir örneğindeki noktada mı? Ne kendisini diyorsun? Konumlandırma evet, biçim olarak mı? Sanki o pozisyonlarda, o bir pozisyonu en aşırı ucu kendisi sanki o pozisyonu benimsemiyor diye düşünüyorum. Pozisyonlardan birisi olarak bunu öneriyor, en radikal olarak bunu öneriyor belki. Ben aslında sizinkiyle ilişkili olarak şu soruyu sormak istiyorum. Kendisi ve kendisi üretimiyle ilgili bir ipucu veriyor mu aslında? Niyetiyle mi? Yani hani bir... Yazıdaki üretimiyle anlamına mı? O da olabilir çünkü eğer bu yazı üretim olarak okumayı seçersek tabii ki bu bir üretim ama aynı zamanda bu kültür üreticiliğine ne şekilde bir referansla bulunuyor ve kendini nasıl konumlandırıyor? Yani kendisini bu üretim ve hani çünkü tabii ki dışarıdan ister istemez bir ses olarak bir ses olarak yani bu hani Duchamp'la hani buradaki bütün bu isimlendirdiği kişiler arasında onu en yakın hisseden, yani o sempatisini hissedebiliyor muyuz? Çünkü biz hani dışarıdan bildiğimiz şeylerde oradaki kime en yakın hissettiğini, ben mesela içimden hani bir şeyim var ama metinde en yakın hissettiğini anlıyor muyuz? Hani kendisini... Metin kendinde böyle bir şey anlıyor musun? Yani. Bu yazar bir yere yakınlık hissediyor musun? Mesela bence belli notlar uzak durmayı seçerek bir seçiyor. Yani orada antipatisini gösteriyor. Mesela o demin Metzger'le ilgili bölümü yazdık, bahsettik ya. Bence orada Metzger böyle yaptı, sanatçılar böyle dedi diyerek orada bir sanki ben dışındayım bu iki, bu argümanın dedi. Hani çocuklar böyle dedi ama ben size anlatıyorum sadece. Yani bir öyle, şey bir, var. Öyle bir çocuklar bu sene böyle bir şey havası var. Mesela vardı. Ben böyle bir şey seviyorum. Bir yere kadar yönelim ama. Onun dışında bu Bartleby, Duchamp, Jacques Vache yine edebiyattan verdiği referanslar, mektup yazmak, dört mektupla edebiyata ile geçmiş olması. Mesela orada önemli olan şey, benim için önemli olan şeylerden biri de hiçbir şey yazmadan yazar olduğunu söylemek mümkün diyor. Yani mektup edebiyatla içine sokmayarak. Yani sanki buradaki bu üreticilerden bahsediyor, bir sürü üretici var. Bu üreticilerden kendine yakın duyduğu var mı yoksa sadece yakın bir... Yakın duymadığını belli etmek daha kolay tabii. Yakın duymadığını hemen, yakın hissetmediğini hemen anlıyoruz. Duyduğu zaman yakın olduğunu anlamak... Yakın olmadıklarına mesela ne Bartleby kadar, ne Lash kadar, ne Duchamp kadar aşırı bir pozisyon benimsemiyor galiba. Ama onlara imrenerek de bakıyoruz yavaştan. Ama gene şöyle bir sorun da var mı? Hani belli tarihsel bir avantgardın aşırılıklarına da kapılmayalım gibi bir şey var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum. Bence bunların hepsini böyle bayağı spekülatif zorlamalar için sahiplendiğini düşünüyorum verdiğim. Ama çok örnekleri da açmıyor. Onlara böyle bir yer... Biraz... İşte kendi pointini yapmak için kullanıyor onları. Yani bunlar bunu yapmışlar. Üç adamla üç tane war letter yazıp başa tarihe geçmiş. Bu da mümkün. Tamam. Üretmeden radikal bir pozisyon belirlemiş ama bir adam hayatında. Onlardan bahsedeceğim için mi önemli? Ötekilerle hemfikir olma işine daha spekülatif bir biçimde ortaya koyuyor değil mi? Metzger'le öbür örneği sizin hemfikir olmadığını düşündüğüm dediğiniz yer mi? Valla benim de Brown'da hemfikir buraya göre. Kesin daha tartışma biçimde ortaya koyuyor. Onlar daha tartışıyor. Bu daha aşırı örnek değilse diğer tık tık tık tık veriyor. Neredeyse onların yapma biçimine yakın bir biçimde. Orada bir sanki bir imrenme var ama onların yöntemlerini de tamamen benimsemeye yanaştığını söyleyemeyeceğim. O zaman bu yazıyı üç paragraf yapar mesela. Atıyorum bir şey yapardı. Öyle bir içimsel şey de benimsemiyor ya da istemiyor benimsemek. Burada mesela iyileme olarak kullandığı laflardan biri otosansür par excellence diyor, intihar etmeyle ilgili bahsederken. Hani orada mesela otosansürün en hani ne, en ideal biçiminin ne olduğunu söylüyor ama mesela orada yakınlık duymadan sanki bilgi olarak söylüyor. Yakınlık duymadan ben yapmazdım. Ben yapmazdım. Evet. O ben yapmazdım, o çok hissediyoruz bence. Yani intiharı yapmazdım değil de bu tutum benimsemezdim. Bu tutum benimsemeyi biraz hayranlıkla da biraz belki imreniyordum. Hoş ama yani bana gelmez gibi bir şey. Bana de evet yani kesinlikle hani şeyde... Pozisyon olarak, tutum olarak. Çünkü üretici olduğunu da biliyoruz başından itibaren. Biz kültür üreticileriyiz, film yapıyoruz, eleştiriyoruz diye söylüyor. Onun için kendi üretimi, yani sanki bu metnin dışında bir üretim olduğunu işaret ettiği için ben bunu sormak istiyorum. Hani o konumlandırma ve hani bir şeyi de idealize ediyor aslında. Hani bir metinde öyle bir şey var ben öyle bir şey okuyorum. Hani bir şeyler iyi, bir şeyler iyi değil. Hani sırf tarihsel olarak postfortizm ve fortizm arasındaki ya da grevi anlatmıyor bize. Bu idealize ettiği şeyler nedir ben birazcık? Hani ve o üretim biçimleri nedir? Ya kendiyle de ilgili çıkardığı ders nedir? Çünkü bir şey bir yerden bir yere gidiyor ve bu gittiği yer nedir? Öngördüğü şey nedir? Bu bildiğimden değil sadece bunu... Metal üreticisi olmamak mesela. Mesela, son paragrafı, yani son sayfanın en üst köşesinde söyledi ya. Yani o şeyin başlangıcından zaten böyle bir aforoz yapıyor. Giderek kendimizi opaklaştırmalı, okunamaz, nüfuz edilemez kılarak bütün etik, politik görevleri ve metal ve fizik konunu boşa çıkartmalıyız. Diyor. Yani, ama bu yazıyı yazmak bunun en ilk akla gelecek yolu değil. Tam tersi. Yani daha birleştirmek, daha ürünü kılmak. Böyle bir yazı yazmak en azından. sessizlik alanlarının sesini duymamamızı diyor. Oradan hemen devam ettiğimizde de. Bu sanki sessizlik alanlarının sesini duymak dediğinde bana yaptığı çağrışım, sessizliğin de söylediği bir şey var. Ve sanki bu sessizlikle de bitirdiği için metni, bu sessizliğin sesi her neyse, o orada bir şey var, bir potansiyel var üretken olarak. Fotosansürle bağlantısını da konumlayamadık sadece, değil mi? Evet, konum ben hala konumlandıramıyorum. Yani şüpheliyim değil, bir karanlık düşünmediğimler, emin değilim ne olduğundan. İşte orada da grev bence. Yani üretmemeyi seçme eşittir sessizlik, eşittir grev, eşittir otosansür. Tamam ama yazının bitimi, bitişi açısından gene yazıyla ilgili yapısal bir sorundan bahsediyor. Sessizliği bu kadar öne çektiğin zaman bütün dediğin öteki fikirler geride kalıyorlar. Bu üç fikir böyle birbiriyle örülerek yazıyı bitirmiyor. Böyle bir sorun var yazıdan bahsettiğiniz için. Yazıyla ilgili o niyet muğlaklığı yazının kendi yapısal meselesi. Çünkü sonuç olarak hani fikirlerden bahsediyoruz. Bir taraftan yazının kendisinden de kuruluşundan da bahsediyoruz. Yani, o bakın hani yazının sonuyla ilgili belki bir problem vardır. Çok belki... İlk ve son cümleyi yine ele alırsak, bir direniş, yani ilk söylediği şey, çünkü bir soru ve bunun bilinçli olduğunu varsayarsak, otosansür bile direniş taktiği olarak işleyebilirdi. Bir şey, hani evet mi, hayır mı, işler mi, işlemez mi? Sonunda da sessizlikten bahsettiğine göre çok düz bir mantık kurarsam, direniş taktiği eşittir sessizlik diyebilir miyiz? Otosansürü de aslında içinden çıkararak bu denklemi direniş taktiği olarak işleyip işlemediğine cevap vermek yerine sessizliği bir direniş taktiği olarak önermek. Ama sessizliği de sesi olan bir sessizlik. Yani aslında tam sessizliği bir sessizlik değil. Sessizliği ben ısrarla iletişimle ve o postor dizinle yaptığı komente, yoruma bağlamak zorunda hissediyorum. Oradan da anonimiteye bağlıyorsun. Sanki. Yani onun bu iletişim görünür olma, ya görünür olmamayı da sessizlik olarak alıyorum. Yani üretebilirsin ama görünür olmayabilirsin. Sistemde görünür olmamayı seçmek sessizlik. O üretmemek anlamına gelmiyor. Sessizlik tümüyle gerçekten fosforizmin üretim dinamikleriyle paralel bir şey olarak. Ama bütün bu meseleleri böyle bitirmek için rasyonel bir yazıda tartışmak sessizlik değil. Ses çıkarmanın da kendisi aslında. Üslup olarak, hem yazının formu olarak hem de üslup olarak bu işi kurarken ne yapıyor? Yazı olduğu için onu da dikkat etmek gerekiyor. Gürültü yapıyor yani bariz. Gürültü de yapmıyor. Ama hani gürültü şey manasında söylüyorum. İstenmeyen ses. Melodik hani istenmeyen gürültü. Sesi de şeydeki bu gürültü. Sinyaldeki gürültü. Öyle o kadar. Kaçanlar. Ama bir sürü farklı şey var. O gürültü çoğaldıkça o düz belki de anlatmak istediği şey devamlı. Biz bir yerlere gidiyoruz. İki farklı değillemeler arasında kalıyoruz. O kadar hangisi aldığında... Bizi bir görüşe doğru yanaştım. Sonra oradan geriye savurduğu bir yazı biçimde anlatı görmüyorum. Ha yok yerden... aynı anda işte ikisini birden bir şey söylüyor. İkisini birden iki taraftan hem olumsuza hem olumlusu üzerinden boşa çıkartıyor gibi. Çok pardon, belki de dediğinizle ilgili olabilir diye. Bu son ikinci sayfada bu birinci konunun son paragrafında kuşkusuz sessizlik siyaseti güncel kültür dünyasında geçerli değil diyor. Ama kuşkusuz sessizlik siyaseti güncel kültür dünyasında geçerli değil diyor. Kültür üretiminin yücelme altında postmodernizmle örtüşen bir şekilde konuşmak, görünür olmak, duyulmak, ifade etmek, kısaca iletişim esas. Ben iletişim kuruyorum ve konuşuyorum. Çünkü şu andaki kültür üretiminin güncel mantığı diyor. Mantığımız ya da hani ama benim içimde olduğum değil. Hani sanki bu bağlamda bir şey söylemek istiyorsam ancak söyleyebileceğim form bu diyor. Ama aynı zamanda da sessizlik... Belki biraz zamanından kaçamazsın gibi bir şey de var mı o zaman? Evet. Sessizlik siyaseti geçerli olmadığı için de hani kuşku duymuyorum bile bundan diyor. Ama aynı zamanda da bu kuşku duymamasına rağmen en sonunda sessizliği sanki sessizliği teşvik ederek bırakarak da böyle bir şey mümkün olmasa da metin boyunca da ben konuşmuş olsam da aslında sessiz kalın. Evet bu aslında bu hani aşırı örneklerle kurduğu ilişkiyi de biraz açıklıyor. Çünkü o örnekleri tarihsel olarak örneklere dönemeyeceğimiz duygusuna sahip. Duchamp'ın, Rushman ya da işte Bartleby'nin yaptığı şeylere hani egzistansiyalizme bile geri dönemeyiz gibi bir şey var. Hı hı. Ama hani bir yandan da o kadar aşırı avantgard bir tutuma bir nevi hayranlık da sanki duyuyor. Onlardan bahsederken ek kısa cümleler kuruyor falan. Bu da bir üslup özelliği aslında. Böyle tartışmalı uzun süre yapmıyor. Falan. Belki o tarz bir sessizlik. Bu kadar aşırı tarihsel olarak, kronolojik olarak, hem de niyetsel olarak, onların olamayacağı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bugün artık bunlar mümkün değil. Ama bir taraftan da imreniyor sanki onlar. Tabii aslında en zamanımıza yakın verdiği örnek de yine 1980'de bitiyor. Yani ne olursa olsun hani şu anda yakın, yani 2012 tarihli bir yazı. Hani bunu da aslında hissediyoruz da bence. İşgal et dediği ama. İşgal et örnekleri var. İşgal et öyle, evet, doğru. Tarih olarak zaten kendini veriyor. Aslında yine de en yakın verdiği örnek de yine uzak bir zaman, 40 senelik bir zamanda olduğu için de zaten hani bir öykünme, belki doğru kelime değil ama geçmişte de böyle bir hani örneklerin hiçbir 90'lardan değil ya da 2000'lerden değil. Evet, nokta var. Mümkün olmadı bir zamanına yaklaşıyoruz orada. Yani bir şeyler bir yere doğru gidiyoruz. Bir, yani aslında bir yolda ya da bir gibi yerden A'dan B'ye gitme gibi bir şey metnin içinde de olup olmadığını konuşuyoruz. Hani bu ve öngörmek de aslında öyledir ya, bu yapılmalı olan, yapılması gereken şey budur demek. Acaba bu çıkış noktası ne? Varmak istediği noktaya da varmayı teşvik ettiği nokta ne? Kendisi için de, çünkü kendisini üretici olarak konumlandırmış. Hani ben size söylüyorum ama kendime de söylüyorum da var aslında belki. Ya da var mı? Kendisini de dahil edelim. Sessizlik yani sonuçta yine sessizlik var. Sessizlik. Bu sessizliği de izin dediği gibi grev üzerinden. Onlardan emin olamadım. Bilemedim. O fikirleri geride bırakıyor gibi geliyor bana. Öyle. Sessizliği böyle birazcık da iyice ederek sessizlikle bitiriyor. O yüzden tam onu yakalayan bilmiyorum. Ama sessizlik sanki tavsiye ediyorum demek lazım. Soluk veriyor. Efendim? Metin bir örnek vermiş. Ay şey vardı. Tavsiye edilen satış fiyatı diye bir şey vardı ürünlerinde. Onun gibi yaklaşık bir şey yapıyor bana kalırsa. Ben yine hep metnin başından örnek veriyorum. Aslında galiba burada belki o kadar bir nedeni var herhalde metnin başına gitmemin diye düşünüyorum. Çünkü çok vurucu metnin başı. Çok hem belki iddialı. O yüzden hem de aslında bu kelimelerin başıyla son arasında değiştiğini de merak ediyorum. Çünkü benim ilgimi çeken şeylerden biri kendi içinde kullandığı mekanizmalarla nereden nereye götürüyor. Birinci sayfada bu son paragrafta diyor ki kültür üretimini tahayyülümüz, kültür üretimini değil tahayyülümüz. Konuşmanın, ifade etmenin, göstermenin, görünür kılmanın, olmanın, sergilemenin özgürlüğü, konuşmamanın, suskunluğun, göstermemenin, görünür olmamanın da kölelik boyun eğme anlamına geldiğini söylüyor. Burada kültür üretimini böyledir demiyor, kültür üretimini tahayyül etme biçimimiz. Hani bir kere orada bir fark var. Ondan sonra da bir tarafta konuşmak, ifade etmek, göstermek, görünmek, sergilemek özgürlük olarak var. Ve sansür görmemek de özgürlük biçimi. Hani öbür tarafta da göstermemek, görünür olmak da kölelik boyun eğme. Ama bu mesela kölelik boyun eğme çok ağır laflar. Hani üretememek ya da grev yapmak, sansürlemekten çok daha ağır bir şey var. Kölelik boyun eğmek de iktidarla ilişkili bir şey. Hani iktidar sansürü yapandır. Onun için sansürü biz sahiplenirsek, iktidar olan da biz olmuş oluruz. İktidar sahibi olmak da özgürlüktür gibi belki. Hani buradaki şeylerden çıkarak. Yani stratejik olarak onu sahiplenmek, kendini yapmaktan. Evet, bu ikiliği kurmakta. Bir strateji fikri de var ama sanki ilk en önemli fikir o değil. En ağır fikir o değil. Yani bir strateji önermek değil. Evet, sanki mümkün olan şeyleri tartışmak. Evet. Onlardan biri. Yani güç sahibi olmak mı özgürlük o zaman? Yani de özgürlük yani bizi yönlendirmeye çalıştığı ya da teşvik ettiği şey özgür olmak mı? Eğer özgür olmak ise bu özgürlük nedir? Ya bence hep özgürlüğü şey olarak, agency olarak tanımlıyor. Evet, bir de iktidar daha eski 20. yüzyılın kelimesi. Güç sahibi olma, empowerment denen şey. Şimdi o bir sürü şeyler için çeşitli biçimlerde kullanıyoruz. İktidar demiyoruz da iktidarın küçük kullanımlarına verdiğimiz isim aslında iktidarın yeni kullanım biçimlerinden bahsediyoruz güç sahibi olmakta değil mi? Sanıyorum iktidar demiyor ama böyle bir şeyden bahsediyor. İktidarın yani şey olarak, örtük olarak iktidarın aldığı yeni bir kullanım biçimlerinden bahsediyor. Bütün bu stratejileri de, yani var olanı başka stratejilerle yeniden üretmek meselesi de ona geliyor. Bence o yüzden de zamanından da bahsediyor. Demin de bu zamanda olamayacak şeylerden falan bahsediyor. O bakımdan mesela hani onu belki biraz daha açsaydı, görünür kılsaydı daha ilginç olabilirdi. bu sizin dediğiniz iktidar ve güç arasında ve aslında hem tarihsel süreçteki bir farklılaşmadan bahsettiniz siz. Acaba bu gücü temellik etmem, ne diyoruz ona? Empowerment, güç eline almam, öyle bir şey. Çünkü bunu demin okurken de fark ettim. İktidar ve güç diye kullandığı yerler var ama metnin sonuna doğru da sanki iktidarla gücü daha ayrı kullanmaya ve farklılaştırmaya evet, başlıyor. Sonra ikinci sayfa. İngilizcesi ikisi de power olan şey değil mi? İktidarla güç arasında orada söylediği şeyde nasıl bir fark var? İşte ben de onu merak ediyorum. Yani sanki hani orada iktidar ve güç olarak, ya iktidar ve güçle ilişkili öyle bir şey var şu anda, bulacağım onu ama iktidar tek başına kullandığı bir yerde, yine sondan ikinci sayfada kazandıkları gücü makul ve gerçekleştirebilir bir terapistiz o işgal et paragrafında dile getirmek vasıtasıyla tekrar iktidara devredecekleri ve karşı çıktıkları yönetimi tekrar meşru kılacakları kaygısıyla iktidar ve yönetimin okuyamayacağı anlamlandırıcı bu dilden bahsederken iktidar ve yönetim, iktidar ve yönetimi orada grupluyor ama gücü makul ve gerçekleştirebilir, yani gücü işgal et empowerment gibi kullanıyor gücü. Bu şeyde de... Çünkü iktidar kelimesinin zaman içinde kirlendiğini ve eskidiğini belki de bir ima da var. Şeyden işgal etmez ama o anlamda bahsediyor. Çünkü iktidar sonra kendini bilmem neyse. Tarihsel olarak 20. yüzyılın tarihin büyük bir kısmı bize bunu anlatıyor. Yani iktidar kelimesinin sonuçta kirlendiği şeyini, düşüncesine falan geliyor. Empowerment ise onu belli durumlar için iktidarı ele alıp fonksiyonel biçimlerde kullanmak. Yeniden yönetim kelimesi de böyle büyülü bir kelime gibi. Yani öyle bir yeni bir tarz şeyden bahsediyor. Ama iktidar ve güç orta şeyinin işgalcilerin gücünden bahsederken şöyle bir şey var. İktidar mutlak olan, tek olan bir şey. Bir tane iktidar varken ama arada da bir sürü güç de olabilir. Ama bunlar iktidar değillerdir ve değiştirme ve şey yapma yok. Bunu söylüyorum ben de. Yani iktidar o mutlaktır fikrini. Şey yapıyorlar ki durumlara uyarlanabilecek güç kullanma fikrini daha empowerment olan yerde ama kötü de gözüne tanımlı. Ve agency, onu da bilmiyorum karşılığını. Agency aracısı denir de empowerment. Agency de şey böyle kendi kararını verebilme inisiyatifine sahip olma. İktidar kendi iktidarı gibi bir şey. İşte kendine mal etme, sahiplenme. Evet. Orada ajansı bir otonomluk da sanki o kelimenin içinde var. Hani kendi pozisyonunu belirleyebilme, evet, durum ne olursa olsun onun içinde kendi ajandan set edebilme. Evet, yani mutlak iktidar durağın ve mutlaklığından farklı bir şey, daha yüzer gezer bir şeyden bahsediyor. Ve her duruma ayrı tepki verme ve onun içinde bir alan yaratabilme. Ben aslında geldiğimiz yere birazcık unuttuğum için de bunu soruyorum. Belki iktidar ve güçle ve bu özgürlük kelimesinden bahsederken geldik değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu peki buna neden geldik? Ya da bu kelimelerin metin içindeki değişik kullanımı ya da sonuna doğru güçle iktidarın ayrıştırılması hali neden önemli? Ya da bize yazar ve kendini konumlandırması hakkında neyi ifade ediyor? Sizin fikriniz mi? Ben empowerment'ı yani o güçle iktidarla ayrıldığını düşünüyorum ama aynı zamanda başında da iktidar o kadar bilinçli kullandığından da emin değilim. Çünkü iktidarın hangi iktidar olduğunu sanki söylemiyor. İktidarın bizde çağrışımının ne olduğunu bildiğimize ya da bizde ne çağrıştırdığını sanki aynı şeyi çağrıştırıyormuşu farz ediyor. Evet. Çünkü zaten benim metinde genel olarak problemli bulduğum bir şey bu bahsettiği şeyleri oturtmadan söylüyor. Yani otosansür diye başladığında bile otosansür tabii ki bir kelime anlamı var ama otosansürden kastı nedir? Çünkü başka bir otosansür mümkün dediğinde de farklı tarz otosansürler var demiş oluyor. Aynı şekilde de iktidardan neyi kastettiğini bence baştan tanımlamıyor. Sonra da bir şey ayırıyor ama ayırdığında da neyi neyden ayırdığında ben o yüzden net bir şekilde hani şu anda konuşarak belki biraz daha... Yazar olarak iktidarla ilişkisi ne o zaman yazıda o önemli. Evet. Yani kendi iktidarı ne yazıda var mı, var mı geçiyor. Başta alaycı bir iktidar pozisyonu alıyor, sonra başka bir şey mi oluyor? Benim için mesela başka bir otosansür mümkün, başka bir otosansür imkanına bahsedecekmiş gibi değil. Sadece bir şey, nükte yani. Bana öyle geliyor çünkü bu cümle böyle kullanılmaz yani diye düşünüyorum o başlığı okuduğum zaman. Gibi. Yani çünkü o çok jenerik bir cümlenin böyle devrilmiş şey. Kendi iktidarıyla ilgili. Yani mesela onu siz ne diyorsunuz o konuda? İkinci sayfada bu yine de bu tartışmayı söyledim. Ben hep metne geri dönüyorum ama kendimle konuşurken kolaylaştırması için. Yine de bu tartışmayı, bu beni kulağımı çok tırmalayan ve kendi iktidarından sarhoş olduğunu düşündüğüm bir cümle olduğu için. Yine de bu tartışma Türkiye gibi koskoca bir dilin inancı, cinsiyet kimliklerinin üstünün silindiği ve sansürün gündelik bir haber haline geldiği bir ülkede bugün neden otosansür ediminin sözünü etmeye değer bir direniş sanatı olabileceği konusunda ikna edici olmaktan uzak. Bu cümle kendi iktidarıyla bence yazar, yani yazar olarak yapmaması, yani benim yapmamasını temenni ettiğim bir şey yaptığı bir yer. Ve benim için inanılırlığını kaybettiği bir cümle. Sonra toparlıyor farklı nedenlerle ve farklı yerlerde ve zaaflarını göstererek. Bu çok önemli. Yani yazıyla iktidar ilişkisinin nasıl üslupla da aynı zamanda. Benim için bu ve Türkiye'li olmakla ilgili bir şey de değil. Bu sadece söylediği cümlelerin zayıflığıyla ilgili. Evet. Ama aynı zamanda yazının başlığıyla da aynı tarz. Başka bir otosansür mümkün. Onun hani, abartılmış bir versiyonu. Kendinden sarhoş dediniz ya, sarhoş olmuş. O çok doğru. Yani kendi üslubunun artık bir şeyine varıyor, bir saçma noktasına varıyor. O zaman ama sen hani başta adap sürdüm dedin, burada böyle bilerek bir ironi var falan. Oralar o zaman onu geri alıyorsun. Hayır, geri almıyorum. Oralar işliyor bence ama dediği gibi bir noktada. Çünkü böyle bir üslupsal bir konu, yani bir konum var. Onu daima yazan insanın kontrol etmesi lazım. Kendini ne kadar abartıyorum ya da abartmak istiyorsam gerekçelimi abartıyorum. Bütün o şey, yazı stratejini kendi dizgilerine ilgili olmalı. Aşırı bir bilinç ithaf ettiğini düşünüyorum. Yani senin ironi diye okuduğunun aslında onun kendi gücünü kullandığı anlar olduğunu. İroni de birazcık öyle bir şey zaten. Yani bir çeşit kullanımı. Yalnız bir noktada dizginleri elinden kaçıyor. Çünkü öyle bir şey tersinlemeli bir şey ya da işte şeytan avukatlığı neyse öyle bir şey yaparsak onu nereye kadar sürdüreceğimize yapısal olarak da karar vermemiz lazım. Ya sonuna kadar sürdüreceğiz. Ya bir noktada vazgeçeceğiz ama nasıl vazgeçeceğiz? Ona emin olmadığı için bence sarhoş oluyor bana kalırsa. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Hakkını yavaş yavaş azaltarak başka bir yere kaymak mümkün. İyice abartıp patlatarak hani yazıyı ikinci kısma bağlamak mümkün. Mesela o cümle yazının gerisiyle ilişkisi nasıl sizce o cümle? Ona yaklaşmasa da benzer şeyler yapıyor ama hiçbirinde bu kadar tırmalamıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra bu manifestosunu bitiriyor ilk önce. Hani ben böyleyim, biz böyle şeyler yapıyoruz diyor. Ondan sonra da öğretmen rolüne giriyor. Yavaş yavaş. Ondan sonra da daha öğretmenlikle manifestosunu birleştiriyor ve başka bir yöne götürüyor. Ama ikna etmek yerine de şiirsel bir noktada da bırakıyor. Yani ben son noktada şiirsel olduğunu düşünüyorum. Hani sessizlik denen şey, hani otosansür gibi ya da grev gibi çok belli bir kalıbı olabilecek bir kelime de değil. Nesnel bir şey değil. Ne olursa olsun onun için sanki böyle bir kendi içinizde sessizlik her neyse çağrışımını yaptığı için de hani daha empati kurabileceğim bir pozisyonda bırakıyor o yüzden. Metine de vedalaşıyor, metni kendi yolculuğuna bırakıyor. Ama bu metni sansürlemedi diyerek aslında bu metnin kendini sansürlememesi, bilmiyor yazdıktan sonra metni sansürleyecek mi, sansürleyecek mi? Üzerinde bir iktidarı yok. Metni yazdım gitti mi şimdi bizim birileri okuyacak. Yani onu da kabulleniyor yani o kadar büyük bir şeyle, iktidar şeyle yazıyorsa sonradan en azından onu bilebiliyor yani. Bir yani elinden çıkıyor. İktidar ilişkisi böyle şeyci olması gerekmiyor, mutlakiyetçi ve mutlak olması gerekmiyor. Belirsiz bir iktidar ilişkisi de olabilir. Bu yazıda önemli olan başında çok belirgin bir ironik tonu var ya da üst bir pozisyonda şey yapıyor. Sonra bir noktada o tartışılabilir işte. O noktayı denetleyemediği için öyle oluyor. Yani o pozisyonu kendi kendinden geçmesine yol açıyor. Ve sonra onu nasıl toparlayıp sonunda da belki şiirsel dediğin şeye bağlamak bir kaçış bir şey gibi. Yani o yazının dizginlerini bir şekilde elden kaçırdığı için olabilir mi acaba? Bu üç noktanın kullanımı gibi sanki dilde bırakıyor. Hani böyle cümleyi bitirmek istemediğiniz zaman üç noktayla bitirerek hani Allah ne verdiyse anlayabilirsiniz. Sahte bir şairler gibi bir şey. Bu sizin dediğin o değişim, ben yine aynı cümle olacak ama bu birinci bölümün bittiği yerde o shift'in değişimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu durumda nasıl konuşmamak, sergilememek, görünür kılmamak olmamak özgürlük pratiği olabilir diyor. Bilmiyor. Onun için ben bir örneklere bakayım, ondan sonra tekrar kendimi konumlandırırım diyor. Yani bir sanki orada bir şeye dayama kendine ihtiyaç duyuyor. Çünkü gerçekten gittikçe manifesto sırasında da bir tırmanan kendini bilmezlik söz konusu. Yani o, yani bu kendi... Yazıyla böyle ilişki kuruyoruz. Bence yazıyla böyle ilişki kuruyoruz. Bunları konuşmak çok önemli bence. Yazarın pozisyonu ve üslubu dolayısıyla. Çünkü ilk başta soruyla başlıyor. Soruyla olduktan sonra buna dönüşebilir, öyle olabilir. Tahayyülümüz ve tahayyülümüz dediği için mesela bence o çok kuvvetli bir cümle. Kültür edini, tahayyülümüzü konuşmanın. Yani hani burada ben bunu tanımlamıyorum. Nasıl tahayyül ettiğimizi anlatarak aslında haritalandırıyorum durumu. Ondan sonra Türkiye ile ilgili söylediği yerde belki de ama tabii ki bu tarihle ve durumla da ilişkili bir şey olabilir. Belki duygusal bir nedenden dolayı. Bir şey var, sinesizm var ve olduğu yerle ilgili bir şey var. Ondan sonra daha biz böyle şeyler yapıyoruz diye bir grup adına konuşuyor. Kontrolü kaybetmiş kendi. Sonra tamam ben o zaman örneklendirerek argümanımı güçlendirebilirim gibi bir shift yaşıyor gibi düşünüyorum. Çünkü özgürlük pratiğini sırf bu söyledikleri üzerinden manifestodan anlatamayacağı çok aşikar. Kalki tahayyül değil de bahsettiği şeylerin çoğu bayağı gerçeklerden bahsediyor yani. Siyer üstüne beyaz yani kronolojik bir takım. Olmuş bir çoğu aylardan bahsediyor. Tahayyül o bakımdan da iddialı biraz. Tahayyül değil. Geri kalanı çok fazla tahayyül değil. Evet. Ama tabii ki çok önemli. Yok yoksa. Ama tarihten seçtiği örnekler üzerinden de aslında tamamen bir, çünkü tarihsel olarak bütün her şeyden bahsetmiyor. Ya da sanat tabii. Tarih kitabı da yazdı. Özel sanat tarih kitabı da yazsa. Hani çok sübjektif bir şey. Çok az örnek vererek aslında tarihsel bir, yani 80 sene mi kaç sene ilk verdiği örnek 1853'te yayınlanan Barthes'in. 1853'te 1980 arasında bir süreçten bahsediyoruz aslında vergi örnekler olarak da. Yani orada da bir iktidar durumu sanki. Yani tarihten 4 örnek veriyor. Ve tarihi de 1857'de 1980 olarak tanımlıyor. Neyse bunların hepsi belki Fordizm üzerinden tanımlamak senin ilk baştan beri söyledi. Çünkü belki tarihsel şey olarak değil de Fordizm'i. Yani derdini bir, çok evet derdini zamanını belirliyor ve shift'i belirliyor. Fordizm yeterince tarihsel zaten şey dilim değil mi? Evet. Bir şeyi anlatmakta. Ama onu özellikle böyle çok öğretmen gibi anlatmayı kendine çok dert ediniyor. Ya burada ciddi bir burada başladı, burada bitti, öbürü burada başladı. Yani otosansürün ya da iktidarın hiçbir tanımını yapmamakla birlikte bunları bize öğretmeyi kendine dert ediyor. Yani bu kategoriler kafanızda otursun. Bu ciddi bir öznede shift, üretimde shift. Bu kırılma onun en büyük derdi. Hı hı. Kırılma derdi dedin. Yani orada bir... Fordizm'den post-Fordizm'e geçişteki olan kırılmanın çok bütün bu otosansürü ve önerdiği her şeyi düşünmek için, iktidarı düşünmek için çok önemli bir dönüş noktası olduğunu düşünüyor. Diye düşünüyorum ben. Bu düşünce, ben de sana katılıyorum. Peki bu düşünce acaba otosansür biçimlerinden çok bu kırılma noktası mı onu ilgilendiren şey ve mesele edindiği şey ve bunun özgürlükle olan ilişkisi? Yani acaba biz otosansürde ararken bütün bu bahsettiğimiz şeylerin aks noktasını acaba belki de bu tarihsel süreçteki bir şeyi mi kendisini anlatmaya çalışıyor? İşte bu kırılmanın özne üzerindeki etkisini kavramaya çalışıyor ve üretim üzerindeki etkisini, kültürel üretimdeki etkisini onun üzerinden bir argüman, alternatif alan yaratmaya çalışıyor. Ben açıkçası post-Fordizm'in bu bağlamda nasıl bir değişiklik getirdiğini algılayabilmiş değilim verdiği örneklerle. Çünkü verdiği örnekler her ne kadar Fordizm ve Fordizm öncesinde geçse de yazarların ya sanatçıların kullandığı stratejiler post-Fordizm'e uygun stratejiler gibi geliyor. Özellikle Duşan'ın falan. Buna bağlı olarak yani post-Fordizm'in nasıl kırılma noktası olma özelliği de bence tartışılabilir veya bilmiyorum. Belki hani o sanatçılar, o yazarlar ileri görüşlüydü. İleri görüşlüydü tırnak içerisinde. Yok. Evet, yani bu örnekleme konusunda da benim de aklıma takılan bu örneklerle aslında nasıl izleyiciyle bir ilişkisi ve iktidarından bahsediyoruz. Örneklerle olan iktidar ilişkisi de aslında belki hani oradan bir şey çıkabilir. Hani nedir? Örnekleriyle ilişkisi nedir? Örnekleriyle nasıl bir şey kuruyor? Yani çünkü kendi amacı için kullanıyor. Bence zaten mesela dışarıdan örnek vermekte de biçimsel bir örnek vermeye çalışacağım. hani strateji olarak örnek vermek, örneklerle birebir olarak bir ilişki kurmak ve onları kendi amacı için kullanmak demek. Orada kurulan ilişki de çok önemli. Çünkü kendi daha yani Türkiye'de olduğunu söylüyor. Mesela Türkiye ile bir ilişki, iktidar ilişkisi kuruyor. Ve ben de Türkiye'yi hor gördüğü için ben orada demin bahsettiğim rahatsızlığı. Örnekleriyle olan ilişkisi de aynı şekilde sanki. Kendi amaçla yani kullanmak kelimesi hep aklına geliyor. Yani biraz da kolaycı tabii bir taraf. Ne açıdan yani kolaycı? Şöyle bir yani çok hani artık kötü niyetli belki olacak ama hani bazı şeyler bir anahtar görevi görüyor ya. Hı-hı. Yani postmodernizm deyince bir şey anlamamız gerektiği biliyoruz. Endüstri devrimi geldi işte modernizm başladı falan gibi. Yani çok artık böyle tartışma üzerinde tartışılamayacak derecede bilindiği sanırım ama hala tartışma alanı olarak sonsuz açık olan bir şeyler var. Onları küçük küçük anahtarlar olarak kullanmak bu yazının zayıflıklarından biri olabilir mi postmodernizm bağlamında? Yani postmodernizm deyince anladınız işte postmodernizm deyince ne anlattığımı anladınız artık sormayın. Ne getiriyor yani öyle de bir durum var. Yani neyi kastediyorsun şey bandını mı hani üretim bandını mı kastediyorsun? Yani moda değişti onu neydi her şey kastedilebilir. Yani tam olarak postmodernizmi bir anahtar olarak kullanıyorum ve çok eminim her şeyi açtığımdan gibi. Bir şey de var mı kolaycılık? Çünkü bir süre hep yapılıyor bu. Modern mesela, modern artık böyle bir anahtar kelime oldu sanılıyor ama işte her şey tam da o kadar sandığı gibi yazarın açıklamıyor ya da yazarın o kastettiği ilişkiyi daha hakkaniyetli biçimde bize anlatması gerekiyor. Benim de söylemek istediğim evet. Az önce yani biraz belki paranoyak bir düşünce ama sanki yazar kurduğu özellikle öğretmen moduna geçtiği evet. Yerde evet, çizdiği şemaya inanmıyor gibi evet, evet. Veya evet. Şemaya... İnanmıyor değil de hani işte böyle geçmeyi nasıl olsa evet. Biliyorsunuz. Sonraki evet. Argümanı kuruş biçimiyle silahsızlandırıyor gibi. İddianı sanıyor bence. Hı. Ama her okurda silahsızlanmıyordur belki. Ama Bartleby'yi yoruyor mesela diğer örneklerden farklı olarak Bartleby'ye geri dönüyor ve şeyi... Yani burada postmodernizmle ilgili diğer her şey çok hızlı geçmişken buna bayağı giriyor ve okuyabilir miyim bunu tekrar? Oysa postmodernist yani esnek yarı zamanlı, proje bazlı, serbest çalışma, herkesin girişimci haline geldiği ve işin kişinin kimliğinin temel bir öğesi olarak kurduğu, akışkan çalışma koşullarında grev eylemi araçsal potansiyelini ve geçerliliğini yitiriyor. Tam zamanlı bir sözleşmenin yarattığı istikrar, güven ve karşılıklı bağımlılık olmalı ki grev eylemi işleyebilsin. Yarı zamanlı ya da serbest çalışma koşullarında kim kime karşı grev yapabilir? Bartleby eğer bir katip olmasaydı, yani bir büroda çalışmasaydı ve işvereni olmasaydı nasıl yapmamayı tercih etmesi anlamlı olabilirdi? Cevap açık, anlamlı olmaz, herhangi bir tartışma, karşılaşma alanında oluşturmazdı. Serbest girişimciliğe ve yaratıcılığa dayalı neoliberal piyasa mantığında ve postmodernist esnek kapitalizm koşullarında grev fikri herhangi bir talebi dile getirmek amacıyla işveren ile yürütülen müzakerede kullanılacak bir araç ya da sabotaj eylemi olma özelliğini yitirerek öznenin kendisiyle ilişkisi içinde konumlanıyor. Kendini işveren ve bu şekilde kendini sömürgeleştiren özne olduğundan özne yarılarak ancak kendine karşı grev yapabilir hale geliyor. Bu da sanatçıların pozisyonunu açıklamak için. Sanatçılar için değil aslında diğer üretim biçimlerini yani sanat dışındaki genel postmodernist üretim biçimini sanatçılara bağlamak için. İşte orası çok bir şey değil. Öncesinden de sanatçılarla bu sistemin ilişkisini kurabileceği tek şey kültür endüstrisi. Onun üzerine de çok gitmiyor. Yani hep sanatçı self-employed zaten. Eğer kültür endüstrisini dışarıda bırakırsak. Ama ki tam tersi aslında böyle bir yer değiştirme oluyor belki. Yani işçiler ve şey diğer alanlardakiler böyle kendilerinin patronuymuş gibi olurken sanatçının var olması, sanatçı hep kendisinin patronuyken daha fazla kültür endüstrisinin işçisi olabildiği zaman ancak sanatçı olarak var olabiliyor sistem içerisinde. Aslında öyle bir shift var ama ikisi arasında. Her zaman kendinin patronu değil. Tarihsel olarak öyle bir şey. Evet her zaman şeyler üç üzerinden evet. Hatta kendisi küçük evet, zaten bir işletmesi bile kendisi. Var. Atölyeleri bilmem ne. birilerine sipariş ediyor, işlerini birileri kitabı falan. Şimdi dönülmekte farklı olan biraz bir model hatta. Ama işte kendi kendisinin patronu sanatçı daha çok. Yani şeyi saymazsak belki böyle bir şey... Başarılı modelini... Yani biz mesela inşaat şirketinde bir şeyi yapan adam. Şeyine yani. Kendi küçük bir firması var. O birisi ona bir iş sipariş ediyor. Yani bir şeyin parçası olarak değil belki ama pek bir iş sipariş ediyor. Tamamen küçük işletme mantığıyla yapıyor. Bir takım imzası olan diyelim sanatçılar. İşte Rembrandt'ın öğrencisinin vesaire tartışmaları o yüzden de sıkıyor ya. Ama mesela halk ozanına bakarsak nereye gideceğini, hangi köye gideceğini, ne kadar kalacağını falan mesela kendisi şey yapıyor ve o şey kelime aklına gelmiyor. Şey, şey o modellere bakmak lazım. Birileri onu çağırıyor, birileri onu bir mekan açıyorlar ona falan öyle bir şeyler de söz konusu olabilir. Halk ozanı. Halk ozanı. Örneğimiz komik oldu. Yo o da bir şey yani bir takım bir hani iş yapıyor. Yaratıcı ama evet. Değil mi? Evet. Bu yaratıcı onlar kolay değil yani. Çok zor değil. Kesinlikle. Bu üretici sanatçı ya da kimden bahsettiğini bu ikinci bölümün başında aslında yine onu da metnin geri kalanı için bir kusur olarak kullanabiliriz. Enrique Viramatas'ın Bartleby ve Şurekası, Jean-Yves Jouannet'in yapıtsız sanatçılar kitapları sanat tarihinde yapıt üretmemiş ama yine de yazar sanatçı addedilmiş. Bir kere yazar sanatçı diyor. Hani orada da aslında bir yine parametre belirlemiş oluyor. Addedilmiş hatta addedilmenin de ötesinde bizzat sanat kavramını etkilemiş üretici olmayan, direnci, uzlaşmayan Bartleby'lere odaklanıyor. Yani Bartleby'de aslında o yoruyor da dedin ya hani o katip şey üzerinden aslında burada belki de bir zaten yaratıcının ya da üreticinin, yazar sanatçının kim olduğunu da zaten ifşa göstermiş oluyor. Ve ondan sonra da ben görsel metrekse bundan önce bu şekilde okumamıştım ama daha sonraki verdiği örneklemeleri de zaten bu baştaki şey üzerinden okuyoruz farkında olmadan. Ve Bartleby aslında bizim zaten ana figürümüz. Hani Duchamp, Vaş onların hepsi aslında Bartleby olarak. Bartleby'nin hani bazı şeyleri gibi. Versiyon ama orada bir figür var. Demek ki aslında hani teşvik ettiği bizi ya da yönlen yani kültürel üretici olarak olmak istediği şey o mu? Aslında değil, aynı şey hiç değiller. Pardon sözünü kestim ama Vaş çok daha ekstrem bir örnek. Hatta intihara kadar gidebilecek kadar buluca götürüyor. Bartleby'den ekstreme evet, doğru ve Bartleby'ye yakın tabii duruyor. Ama mesela Bartleby'nin ayrıca şeyi de var yani varoluşçulukla bir bağlantısı da var. Mersoy ile bir bağlantısı var. Sonuçta yabancının kahramanı, yani ifade vermek istemiyorum, ne derler? Bildirmek istemiyorum, anlatmak istemiyorum. Kendimi ifade etmek istemiyorum. Tavrıyla da alakası var. Sonuç olarak varoluşsal bir şey de var onun bir tarafı da var. Varoluşçuluk anlamında ve varoluşun kendisi anlamında. Mesela öyle bir durum da var orada. Sadece sanatçılıkla sessizliğin bir pasif şeyi var yani hiçbir şey söylememe tarzı. O tarz bir şey de var. Yönü de var bu işin. Sessizlikle bitirmesindeki ağırlık, şiirsel dediğiniz şeyin bir kısmı etkileyici bulduğumuz belki bizim, biraz da böyle felsefi bir kısmı olması. Bakalım o konuda tam ifade, tam net bir şey söylemiyor. Beni şahsen o rahatsız ediyor. Yani şiirsellik şeyi altı da toparlayamıyorum onu. Şiirsel geliyor kulağa ama aslında felsefi olarak... Evet güzel geliyor cümleyi yazıyı bitirirken ama aslında daha senin kan bir toparlama yapmasını beklerdim diye düşünüyorum. Yazının gidişatından dolayı mı onu sonunun beklerdiniz? Sonunun şeyliğinden dolayı. Yani, gidişatta serdi işte Gray'a vesaire bir sürü fikirleri. Onu da sessizliğe doğru daralttığı için. Yani üstünde konuşulamayacak şeyler konusunda susalım diyen adam bile bunu çok daha gerekçelendirerek yapıyor. Mesela o yapmıyor bence. Bunca lafa rağmen. Pardon. Ya şeyi konuştuk. Yani ben biraz geç katıldığım için önce sorayım. Ne için yani hani ikna etmek için mi, anlatmak için mi yaptığını sorguladık ama neden yani kendi motivasyonu nedir? Yani şöyle bir şey diyor ya, iktidarla karşı karşıya kalmak ve hayatta kalmak için yapılan otosansür ilk sayfa. Bir süre sonra derin bir sinizme dönüşebiliyor ve iktidarın yeniden üretilmesi haline geliyor diyor. Yani bu burada bahsettiği sinizm bana sanki böyle bir günah çıkarmaya giriş gibi geliyor. Çünkü en başta yani daha başlıktan başka bir otosansür mümkün. Aslında çok sinik bir yan. Senin daha sonra işaret ettiğin bazı noktalarda keza. Ya o açıdan mesela nedir bunun arkasındaki motivasyon? Ve onun sonucunda sessizliğe gelmesi aslında kendi bir varoluşsal sorgulamasının sonucu. Yani aslında bütün o öğretmen çehresine rağmen acaba bir kendiyle hesaplaşmamı yazı diye bir düşünüyorum. İşte bütün bunların hepsinin hesabını üslup vermeli ve yapı vermek bence yazının. Üslubu ve yapısı vermeli. Oradaki bazı belirsizlikler tam da bu soruların cevabının olmadığını düşündürüyor insanı. Ben biraz o şiirselliği üslupla ilişkilendiriyorum. Ama üslup derken daha çok argümanın kuruluş biçiminden bahsediyorum. Çünkü bu en başta konuşmuştuk işte şeytanın avukatlığını yapıyor. Manifesto bölümünden biraz daha önce. Ve işte şeytanın avukatlığını bir üslup olarak benimsiyor gibi. Ve onu sizin dediğiniz gibi abartıyor. Ve ondan sonra soruyla bitirip işte örneklerle o koyduğu aşırı baskıyı yavaş yavaş kaldırmaya başlıyor. Bir yere başlıyor. Kadar abartıyor. Mehmet dediği kendi kendine açtığı, sarhoş olduğu güzel tarzı cümlede artık onun sonuna varıyor. Oradan bir yere gidemez oluyor. O zaman geriye mi dönüyor? Tam ne yapıyor orada? Hani, ses değiştiriyor o zaman. Ama onu değiştirdiğinde bulduğu ses nasıl bir şey? Özür diler gibi bir şey mi? Geriye döner gibi bir şey mi? Orada böyle üslupsal bir kırılma bir şey oluyor. Yani benim demek istediğim ondan sonra yavaş yavaş örneklerle kademe kademe o baskıyı kaldırırken... Ha öyle mi yapıyor? Ya ben öyle yaptığını düşünüyorum. Biraz belki spekülatif. Ondan sonra bu sonda iyice muğlak şeylerle hani büyük adımlarla o baskıyı kaldırınca o piston hani inmişken fırlamış gibi oluyor. Ha. Bilmiyorum benim... Doğrudur. Ama bir yazıyı okurken sanki yazarla konuşur gibi olur ve yazarın bu niyetini biz az çok sezer gibi oluruz diye düşünüyordum ben her yazı için. Yani bu hani yazıda bahsedilenlerle ilgili bilgimiz olmasın dışında bir şey. Ne güzel. Dinledim hazırlamışım. Nice okuyacağım bakalım. Sizin bu senin de dediğin bu kısa uzun cümlelerde aslında sormak istiyorum. Burada çünkü bir hani kısa ve uzun cümle kullanmak da sanki bir strateji. Evet. Öğretmen yani başka bir otosansür mümkün ya da bunun gibi bu böyledir cümleleri söyleyen bir şey anlıyor. Ben bunu böyle öngörüyorum gibi cümleler ama ondan sonra belli yerlerde çok daha açıklayan ve kendi içindeki parantezli anlamlar olan cümleler var. Yani hani o şey şimdi titrelerle çizgilerle belirtti. Yani bu şekilde kullanıyor. O da bence çok şey. Neyse söyleyeyim bir üslup, o da bir üslup meselesi. Böyle aforizmatik ve kısa vurucu cümlelerle konuşmak bir üslup ve tavırdır hatta. Ondan sonra uzun açıklayıcı cümlelerle konuşmak. O ikisini de biraz karıştırdığı duygusuna sahip. Ve baş bilmem neden sonra öldü. İşte bilmem ne şey kullanmasa. Onlar o konuya yakın olduğunu düşündüğü vurucu, kısa aforizmatik anlatım tarzları. Onu benimseyen düşünürler vardır. Ve bütün şeyleri öyle kurarlar. Bu yazı öyle değil ama zaman zaman öyle şeylere başvuruyor. Ve o ikisi arasında Sapir-Levalet'in kaşını derler, kaşını derler, Sapir-Levalet'in ya da bir şey derken fikrine vereceğiz. Öyle bir sorun da var bana kalırsa. Şimdi dikkat çekince ben de birden aklıma geldi. Çünkü o vites değiştirmeler sanki orada da hissediliyor. Yani ister istemez okuyucu olarak da... Yani o sorun da... için uzun ve açıklayıcı cümleler uygun görüyor ama baş bardağı gibi büyük vurucu ve kısa böyle burada böyle cümleler var. Ya bunları literary device olarak mı kullanıyor? Yani bu teknik literary bir şey device, mi? Literary device olarak kullandığı şeyler karmaşa yaratıyor. Ha, ama işte o kadar şimdi bu teknik ya sonuçta. Hani bir yazar ama olmayan birisi literary device'ı bilmez. Ama yazı yazıyor. Literary device diyeceğim. Hayır. Yani okur olarak biz bunun farkındayız. Ha, biz bunun farkındayız da o mesela şey olarak mı yazıyor? Yani bilmiyorum. Ama onlar işte bir şey olarak kullanılan şeyler değildir ki hiçbir zaman. Yani oturup ben şimdi kısa cümle... Ama sonra okuyayım. Yok, onun için diyorum yani. Tek bir taktik olamaz. Sonra bunları fark edersin. Tabii tabii. Evet. Ya, onu da kesiyorlar. Yani şey... yazarken literary device'ın haberi yoktur. Hani işte o işte bilmiyorsa bunu bir bilinç olup böyle yapmak için bunu bir device olarak kullanıyor olarak bu dili dememiz aşırı yormamıza sebep olabilir. Hayır, device'ı kullanmıyor. Ha, yani farklı olur diye hata bence bu. Bir şey sorunu, bir oransızlık sorunu. Pragmatik o yani. Onun derdi var ve onu bize en manipülatif şekilde aktarmaya çalışıyor. Ama daha aşırı da şey örneklerden kullanıp onların ruhuna uygun kısa cümleler vurucu. Aforizmatik davranmayı seçiyor. Bu da üslubun kendi içinde bir dengesizliğe yol açıyor biraz. Kesinlikle. Aslında belki fosfordizm hakkında kurduğu uzun cümleler daha samimi. Çünkü hani anlatırken kendi içinde tanımlamaya çalışıyor. Evet. Biraz ama tam da yapmıyor. Evet, tam da yapmıyor. Yani fosfordizmden kastettiğim şu demiyor. Ama fosfordizmden bahsederken birazcık kendi içinde işte self-employed'ı hani esnek şey bu demektir diyor. Ama örnek verirken de o hani Duchamp 3 saat bunu yaptı, 8 sene, 3 sene bunu yaptı, 8 sene. Duchamp gibi davranmaya çalışıyor ya da başka bir davranmaya ya da öyle farklı. Yapıyor, belki de şey yapıyor. O örnekleri ve İngilizce kelimesi hakkında kidnap ediyor. Yani tamamen sahiplenerek ve kendi anlatımına uygun olarak yontuyor. Tutukluyor. Yani hani... Yani Duchamp hakkında uzun bir cümle söylese ya da Duchamp'ın belki öğrenilmeydi örneğini de verse ya da başka şeylerine de verse o zaman fark edilecek ki argümanı hiç uygun değil aslında kullandığı örnek. Uygun olmamasını göstermemek için de sadece tek yönünü gösteriyor ve çok kısa şeyler söylüyor. Bence şöyle de bir durum var. Duchamp'tan bahsederken Duchamp'ın etkisinden kurtulamıyor. Duchamp çünkü bir üslubuyla insana ezici gelen birisi. Duchamp'ı uzun uzun rasyonel cümlelerle uzun uzun anlatmaya kalkışmak, cesaret. Ve kendi başına bayağı sağlam üslup ister, öyle yapan da var. Ama Duchamp'la karşı karşıya olunca Duchamp'ın ağırlığı altında kalıyor ya da Bartleby'nin. Bartleby'nin o cümlesi üzerine uzun uzun çok rasyonel bir cümle de yazılabilir, yapmamayı tercih ediyor. Ama yapmamayı tercih ediyorum cümlesi bir cümle var, o kadar ağır ve özlü ve güzelken onun üstüne çıkma sorunu var orada. Öyle bir hem kararsızlığı var hem çekimlenmeyi var bana kalırsa. Çekingenlik sizce neden? O örnekleri açmak artistik bir şey gerektirmez mi biraz? O mu yoksa o örnekler daha fazla açılırsa kendi hani fokus noktamız ve aslında söyleyeceği şeyden kayma tehlikesi de var mı acaba? Yani çünkü kendisinin söylediği bayağı aforizmatik bir şey. Yani aslında evet. Bir şeyli bir argüman hani dallı budaklı bir argüman kurmak şey değil. Aforizmatik, niyeti aforizmatik ama üçlü bir aforizmatik değil. Değil. Ama evet. Onun içinde hani belli yerlerde de belli şeyleri çok açmamayı tercih ediyor. Yüzeyden alıyor, kaymağını alıyor ki sadece çünkü... Bence hani, biraz o örneklerden karşısında duyduğu tarihsel saygıyla falan ilgili bir şey diye düşünüyorum. Hani metni bir şey gibi ne bileyim hani böyle aforizmatik yazan adamlar ne bileyim işte Wittgenstein gibi işte Agamben gibi yani Godard bile onun gibi kurmuyor. Daha rasyonel bir tarafı da var. Aforizmatik bir tarafı da var. Yani insan bu metnin hani böyle 1, 2, 3 vesaire böyle bölümlerinin diye bazı metinlerde her bir şey kendisi içinde bir şey vardır. Öteklerde bağlanır ya da bağlanmaz. O tarz bir aforizmatik yazı biçiminin bu metne daha iyi olacağını ve bu metni daha rahatlatacağını düşünüyorum ben şahsen. Bilmem ne diyorsun? Benim aforizmatikten çok ben daha kondansör bir yapının daha iyi olacağını düşünüyorum. Belki bu cümlelerin aforizmatik yapısından ya da söylemlerin aforizmatik yapısından değil de hani noktayı, gitmek istediği noktayı kaybettiğini düşünüyorum. Metnin son üçte bir... Noktalamayla ilgili biz. Yani, noktalamayla yani, yok şey varmak istediği de argümanını kendi kendine zayıflattığını düşünüyorum. Evet. Ama aynı zamanda ilk bölümde öyle bir şey yapıyor ki oradan geri vitese de takmak zorunda. Çünkü kendi kendini köşeye sıkıştırıp çıkamayıp eli çok ondan yüksek sonra, bir yere vuruyor. Evet, yani onun için aslında kendi metin kendi içinde kendini ayağından vuruyor gibi evet, bir şey var. Kendi ayağından dolanıyor. Bir şekilde, çünkü o ilk bölümden sonra da mecburen öğreten tavrı takınmak ve kendini açıklamak zorunda. Çünkü çok büyük bir laflar. Ki o bölümün satir hicivci tonuyla da hiç olmuyor öğretmen. Yani Acaba mesela tek ilk bölüm olsaydı bu metin ne olurdu diye nereye düşünüyorum. Kadar? Bu ilk bölüm Bartleby ve Shelley Cordes'le karşıya kadar. Yani bu belki daha bizim aforizmalardan ya da manifesto gibi olan yer dediğimiz. Hani o soruyla bitseydi ya da sadece o bölüm tek başına ne yapıyor? Yani metin acaba bölüm bölüm olarak okuduğumuzda da onları, ayrı metinler gibi. Onları sanki hani ayrı bayağı görmek için ayrılsaydı da ki sanki o başarıya ulaşır mıydı? Dediğini anlamıyorum fakat hani birinci bölüm budur. İkinci bölümde de şimdi böyle bir yere giriyoruz. Üçüncü bölüm şu falan yapsaydı hem bizi rahatlatır hem kendini rahatlatır mıydı? Bana sanki öyle de geliyor. Bir tıkızlık sorunu gibi geliyor bana. Biraz hava alsa o bölümler ama çok önemli bir şey. Arada bir boş sayfa geçse. Hayır, boş sayfa falan değil. Yani, boşluk olsa yeter gibi. Niyetini söylese de. Yani kendi çünkü... Ya da niyetlerini niyeti o zaten. Yani yazının niyeti o, dilin niyeti söylemiyor. Yani ambiguity. Ama yazının yapısı bunu taşımıyor. Karışık. Ya da yazının yapısı çok ağır oluyor. Yani niyetlerini, niyetini söylese bile değil de niyetleri birbirinden ayırsa bile... Yani niyet ettiği üslupla niyet ettiklerini hangi üsluplarla söyleyeyim birbirinden ayırsa bile sanki bizim için yardımcı olacak. Bir şey yazıdan olur. Ziyade bir kitaba işte daha kolay olacak. Kitap olması da gerekmiyor. Küçük bir şey ne derler? Risale gibi bir şey zaten bu. Olabilir yani. Deneme. Bir kitap olarak da basılabilir sonuçta. Bir de şeyi merak ediyorum. İşlevsel olan şeylerden bahsediyor. Yani eylemlerden bahsediyor. Bir de fikirlerden bahsediyor. Bunların arasında da sanki bir o ambiguity dedim. Belirsizlik sanki onların arasında da var. Bir üretimden bahsediyoruz. Film, yazının kendisi, düşantlar, bilmem neler, bir şeyler, üretimler var. Bir de böyle fikir olarak bir pozisyonlandırmalar kendini. Çünkü yaptığını ne şekilde yapıyorsuna da sanki önem veriyor. Değil mi? Bu eylemle fikir arasında nasıl bir ilişki kuruyor? Yani kendisi de aynı şekilde. Çünkü sessizlik diyor, sayfalarca yazdıktan sonra sessizlik evet, diyor. Evet, bunu düşünmemiştim. Doğru, evet. Bu da var. Yani orada bu eylemle niyet belki o anlamda önemli. Çünkü biz hiçbir şey, benim için önemli olan yazarken ne düşündüğü değil, hani buradan açıkladığı şekilde evet. Niyetiyle yaptığı arasındaki tezat nedir? Bir de tabii bütün böyle bir yazıya böyle bir başlık koymanın sorusu da var. Yazıyı bağlayacak derecede ünlemle. Ünlemle başlıyor, üç noktayla bitiyor aslında. Tabii buyurun. Güzel. Bir kere derdi kendisiyle değil bence. Şunun için dedim çünkü başlık başka bir sansür mümkün değil. Sansürü sen başkasına yaparsın. Başlık başka bir otosansür mümkün. Yani başlık sadece benim yapabileceğim bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla bana bir şey yap veya yapma diyor. Yani hiç kendisiyle vesaire alakalı. Ama şey yine iktidarla olan evet. İlişkisi itibariyle kendisi tabii ve kendi otosansür yapmakla hesaplaşıyor gibi geliyor bana. Tabii olabilir ama yani bunu okuyan birisi mesela bana ne onun kendisine otosansür yapmasından veya yapmamasından. Yani asıl hedef kitlesi hani onun için yani kendisini dönüştürmüş yapıyor yapmıyor şey değil de hani sana böyle bir bilinç. Sen kendini başka türlü de sansürleyebilirsin. Demek ki bir şey diyor. Benim merak ettiğim... Otosansürü genel alır bence bütün herkes için. Tabii yani ben direkt olarak kendisine şey yapıyor demiyorum ama birazcık da sonuç olarak yani yazarın ilk andaki kendi bilinç açıklığı ya da self-conscious'ıyla sondaki aynı değil belki de. İşte bir yani, nerede başlıyor üç noktayla. Manifestoyla, yani manifestoyla başlayıp öğretmen evet. Tabına binip sonra da belirsizlikle bitirmek aslında gitmesi. Bir bilince erme izleyi aynı zamanda ters gibi görünse de. Evet. Ha, belki öyle de görülür. Çünkü doğru. Yani bir şey gördükçe ne kadar daha fazla görebileceğinin evet, yani böyle bir şey var. Mesela oradaki dört tane örnek veriliyor olmasının da Yani dört tane örnek verdi ve tamamen belirsizliğe vardı zaten sonuç olarak. O açıdan o örnekler aslında belki de kesinliği arttırmak için değil, kesinliği dağıtmak ama için kesinliği dağıtma stratejisi kurduğunda da kesinliği dağıtma stratejisi daha belirgin kurmalısın. Burada sadece kesinliği belirsizliğe düştüğüyle kalır. Daha da giderek kararlı. Tabii yani bu arada yazarı savunma amaçlı konuşmuyorum. Sadece hani başka türlü... Tabii tabii ama tesadüfen öyle olmuş oluyor. Yani evet. Öyle olmuşsa bile sanki tesadüfen olmuş gibi oluyor. Bilmiyorum senin dediğin bu Ben de emin değilim. Ama taktik olarak burada önerebileceği tek şey olabilir. Yani ele geçirme o şeyle ilgili verdiği örnekler, işgaletçilerle falan verdiği örnekler. Yani iyi bir yazı olabilir, kötü bir yazı olabilir fark etmez ama kendisinin önerdiğini düşündüğü şeyi metin yapıyor gibi geliyor bana. Belirsizlik yaratmak. Yani o beklenen cevap. Ama baştaki amacı o mu emin değilim. Yani. O yüzden şey demeye çalışıyorum. Yani bunu bilinçli olarak yaptığını evet. Yani düşünmüyorum. Ya da belirsizlik yaratmaya amaçlayan bir yazı için çok fazla kuvvetli bir yere basarak başlıyor. Yok bence bunu zaten bilinçli olarak yapmıyor. Bence şu oluyor yani yazıyı yazarken ilk yani yazarın ilk haliyle son hali farklı olduğu için yazı amaçladığının tam tersini yapmış oluyor aslında. Yazarda teslim oluyor. Ama bunu böyle gibi yani. Ama bunun böyle olmasını kendisi mi amaçlıyor yoksa yazı kendi kendini böyle jenerate ediyor? Ha, bu da yazarın yazısını bir daha aklında fark etmesi ve üstünde bir tasarruflarla yani bulması gerekecek. Evet, bir şey. Yani bu aslında bir düşünme süreci yazıdan ziyade. Evet. Ama bilinçli olarak bir düşünme süreci olarak mı yazılmış yoksa kendisi böyle olmak durumunda mı kalmış? Yani bir de şöyle bir şey vardı mesela makaleyle not almak yani bir şey hakkında not tutmak arasında bir fark vardır. O açıdan mesela başta burada nedense evet. Günlükten evet. Bahsettiniz. Yani bu yayınlanmış bir şey günlük olsa farklı olur. Yani ben onu şey dedim hani bir izleyici yani bir okuyucusu olacağını varsayarak yazdığı bir şey. Hani biz fotokopi çekmedik onun günlüğünden. Yani özel bir şey değil anladım. Yani o açıdan yani bir şey hakkında not almak daha günlük vari bir şekilde ki yani bir sürü yazarın defterlerini şunlarını bunları da okuruz yani. Ama onu o bilinçle okuruz. O yüzden orada yazarın kendi kendisiyle çelişmesi falan bunlar aslında çok ilginç ve hani evet ama işte bu evet. Makale formatında olması itibariyle olmuyor belki aslında ilginç notlar bunlar. Demin aforizmatiklik ve şeylik dersen aslında bundan bahsediyor. Evet evet. Yani iki üstlük birbirine şey yapıyor. İç içe olmuyorlar şey olarak. Bu arada yazarı bilmeyeceğiz ama Burak'ın öyle bir şeyi var, bir dil arama derdi var. Yani o işte herkesin Sarkan, yok işte herkesin öyle o, yok herkesin olduğundan farklı o böyle ciddi ciddi şey yapıyor. Yani dolayısıyla buradaki şey dediklerimiz veya yarattığı hali bilinçli, belki bir literary device olarak bile yapıyor olabilir. Şöyle o dilden kastın genelleme kaygısı var bence. Genel bir şeyden genel biri olarak bahsetme kaygısı var. Onun için de mesela kendine ve kendi üretimine dümdüz bir referans vermiyor. Kendim üreticiyim ve kendim bir komünitenin parçasıyım diyor. Ama mesela ben bunu bu şekilde başa çıktım ya da ben bunu bu şekilde otosansürledim demiyor. Aslında o yüzden zaten yaptığı bir bakıma tehlikeli. Çünkü genel bir şey söylemeye çalışıyor. Ve genel bir şey söylerken de kullandığı kelimeleri tanımlamadan yapmaya çalıştığı için de söylediği havada kalıyor. Ve o yüzden üç noktayla bitiriyor. Çünkü biliyor ki otosansür budur ya da otosansür böyle olabilir deme yetkisini kendine vermeden yapıyor. Hem o hem de başta söylediğim yani neden yazmış, ne motive etmiş onu bunu yazmaya sorusuna da cevap vermiyor. Yani bu yazının yazarının yani genel bir insan olması aslında çünkü çok... Çünkü kendi üreticiliğinden bahsetmeye yanaşmıyor da ondan. İşte evet ama bence o biraz sağlıksız bir şey. Çünkü sen orada yani, onun evet, motivasyonu... Evet, ya biraz insan... şey gibi bir şey, hangi gazeteyi okuduğun zaman... Yani belli bir gazeteyi okurken onun gazetenin ne tarafa doğru meyledeceğini bilirsin ve ona göre okursun ve yani biraz bir şey ama hani sanatsal üretimine denk düşen bir biçimde yazı yazan yazarlar da vardır. Ya da onun tam tersi yazı yazanlar da vardır. Bu ikisi arasında olmuş. Mesela Godard filmleri gibi yazı yazıyor. Ama bakın atıyorum mesela yeni Michel Bitor ya da Alain Rocque'ye filmleri ya da romanları gibi yazı yazmıyorlar. Ve bayağı bunları bu adamlar mı yazmış? Bayağı hani 19. yüzyıl tarzı giriş, gelişme, sonuç, savunma falan, Allah Allah ne ilginç dediğim örnekler de var. Bu ikisinin birbirine karışmış vaziyeti. Oradan bir problem çıkıyor bence. Peki kültürel üretici olduğunu bildiğimize göre, burada söylediğine göre, bu yazarın ne tür iş, ne tür bir şeyler üretmesini bekliyoruz? Şey, bu tam burada artık metnin dışına çıkabilir miyim? Tam bunu yazarken yaptığı bir iş var çünkü. Bundan çıkan bir iş var. Onu söylemek zorundayım yani. Şey, sessizlik performansı diye bir performans yaptı. Performansa gelen herkes bir anlaşma imzalıyor. Performansı deneyimledikten sonra bununla ilgili hiçbir şekilde konuşmayacağınızın sözünü veriyorsunuz. Ve hiçbir dokümantasyon da yok. Sadece iki tarafta o anlaşma imzalıyor. O da imzalıyor. Sen de imzalıyorsun. Ve o gün oraya gelmeyen kimse, onunla ilgili bir bilgisi yok. Gelenler de hakkında hiç konuşamıyorlar. Sen imzaladın mı? İmzaladım. İçeride ne olduğunu söylemeyeceğim zaten. Hakkında konuşuyorsun. Hakkında yok. Hakkında konuşulabilir diyor. Yani onu yazıyor sözleşmede. İçeride. Yani bunu duyurabilirsiniz. Sözleşme, sözleşme kendi, yani performansla duyurulabilir. Evet. Ama yaptırımı da olmayan bir sözleşme. Hukuki yaptırımı yok çünkü orada iki kişi arasındaki kontrata olan güven söz konusu. Hukuki yaptırımı yok ama o kontratı imzalamış olmak. Dolayısıyla burada sessizliği, onun için özellikle ben bu postmodernizme giren yanına vurgu yaptım. Yani o etrafında oluşacak hal, yani işte Burak böyle böyle sunum yaptı, bunlar anlatıldı, bunlar konuşuldu falan, sonrasında fotoğraflar falan bu işle ilgili. O işi neredeyse sadece belgesinden ibaret bir şeye dönüştürüp onunla ilgili konuşulmasını engelleyerek, yani buna bulduğu çözüm kendi üretiminde o oldu. Aşırı gizlilik de bir görünürlük stratejisi olamaz mı? Aşırı gizlilik de bir görünürlük stratejisi olamaz mı? Hayır, bunu söylediğim gibi anlaşma şeylerin son derece post-fortis bir gevşek iş birliğinin parodisi gibi bir taraftan. Yani belli bir iş için biriyle anlaşıyorsun, onun üzerinden bir şeyler yapıyorsun falan. Böyle de bir taraf yok. Mazoşizme de bağlıyor falan bir sürü yeri. Belki evet, olabilir. Yani, bu yazıyla bu amaçladığı yapmayı düşündüğü şeyleri örneklediği bir yazı mı? Onun için şu kapalı aynı olan... süreden çıkan bir iş olarak... Onun belki kültürel bir olarak kapalı ve özerk alanlara işaret bunun etmemiz. Öyle işinde böyle ortaya çıktı gibi diyebiliriz. Yani o iletişim kurmuyor, iş dışarıda olmuyor. Kapalı, özerk, sadece oraya gelenler için o yapıt bir şey yapıyor. Yani performans orada yaptığı yapıt. Ama bu da bir işten. Bu da bir işten. Yani sanat eserleri için kullandığımız anlamda iş, ve kapitalizm anlamda kullandığımız iş. Bir işten bu da. Son derece de burada bahsettiği şeylere andıran bir iş tanımı. Nasıl iş dediğiniz yani, anlamadım. Hani hem bir iş yapıyor, hem de bir iş sipariş, bir patronluk, işçi, işveren arasındaki iş gibi ilişkinin neredeyse küçük ölçekte şeyini yapıyor. Çoğaltıyor diyeyim. Aynısını yapıyor. Küçük bir kontrat. Yani artı değere mi el koyuyor? Öyle, ki, öyle bir şey diyorsunuz. İçerideki küçük bir kontratın aynısını yapıyor. Zaten onu bile de yapıyor. İşte o, oraya gönderme yapması için kontrat olarak imzalamasının üzerine sözleşme yapıyor falan. Yok, çok önemli. Yani ben şey söyleyecektim. Yine sizin dediğiniz gibi özetlemek gerekirse bu post-foidist düzende veya foidist düzende sistemin insana yaptırdıklarını veya yapmasını mümkün kıldıklarını morfolojik olarak yine sabit tutup tersinin yapılacağı izlenimini veriyor. Ya da aynısını bir versiyonu yapıyor ya da bir şey. Bu derdiğin işi örnek açısı, yani bu yine manifesto bölümünde diyor ki, biz sadece kendi öznerliğimizi görünür kılmak ve konuşturmak arzusu ve göreviyle değil, ötekileri görünür olmayanlarla konuşturmak ve göstermek, görünür kılmak amacıyla üretiyoruz, çalışıyoruz. Mesela hani o aynı süreçte ilişkilendirdiğim için söylüyorum. Hani mesela burada dediğinden çok farklı bir şey sonuçta yaptı. Çünkü tamamen... Onu eleştiriyor musun? Bunu eleştiriyor ama ayda biz bunu böyle yapıyoruz, üretiyoruz, çalışıyoruz olarak diyor. Yapıyor. Bunu özel eleştiri olarak yapıyor. Çünkü sonra ben diyor ki zaten, çünkü zaten diyor ki işlemiyor diyor, o ilişkisel estetik işlemiyor diyor yani. Veya başkalarına söz vermeye çalışıyorum, işlemiyor diyor. Yani onun referans... eleştireceği bir kültürel üretim modellerini sıralıyor orada ama onları da sahipleniyor ki sonradan işte eleştirdiğinde yani de empati kuruyoruz. Yani Ranciere'ye gönderme yapıyoruz orada. Ama işte yani senin izah etmek zorunda kendi hissettiğin şeyle nasıl bağlantılandıracağız? Bunu bağlantılandırmalıyız. Ya ben sadece aynı dönemde, aynı süreçten çıkmış iş, o iş, bu yazı. Hı-hı. Ve o bu içerikle yani hani iş olarak manifest ettiği şekli o olarak. Mesela bir örneği gibi, böyle bir üretim biçiminin bir örneği gibi düşünülebilir. Ya bu da sessizlik performansıydı işin. Ya bu yazıyı o işle birlikte mi düşünmeliyiz? Onu demek istiyorum. Yok hayır, ben sadece onu kesinlikle birlikte düşünmek zorunda değiliz. Onun işinde bir yansıması olarak, aynı anda ürettiği bir şey olarak onu... Söylemek istedim. Ben şeyi sordum ya, bu hani kültür üretici olarak yaptığım şey, hani hipotetik olarak ben mesela ne tür bir üretim yaptığını hayal ediyoruz bu yazarın diye sordum. Evet. O da aynı zamanda hani enteresan olan ve belki daha başka bir hani şekilde şekillendirebileceğim sorusu, hani aynı süreçte ürettiği bir işte bu hani üretim olarak tanımladı. Çünkü hani bir de şey sorusu zaten var. Bu üretim mi? Bu üretimin bir parçası mı yoksa bir yan ürün mü? Çünkü bazen o notlar dediğine de göre bence birazcık bir değişik bir şey. Bu bir not mu? Açıklama mı? Manifesto mu yoksa düşünce süreci mi? Düşünce süreci mi? Hani A'dan B'ye gitmeye çalışırken bir yazı da yazayım. Hani bu da böyle çıksın. Çünkü bazen işin içine almadığı şeyler de oluyor ya. Hani herhangi bir işin. Bu bir makale bayağı bir resim formda bir makale sonucu. Ve onun için de aynı süreçte yapılan iş bence bakıp ve tabii ki sizin dediğiniz şey de var. Yani sanatçının işiyle metni arasındaki ilişki nedir? Hani metinle aynı. Yani bazen hani bir şizofren bir durum olabiliyor ya. Metinle sanki sanatçı, sanatın üreticisi farklı insanlarmış gibi. Hani yazar olan Burak'la sanatçı olan Burak'ın arasındaki fark var mı? Varsa nedir de bence. Olabilir. Kendisi de yöneltebilir. Yok da bilmiyorum. Ben bir şekilde o vites değiştirmenin onun işlerinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun için bu metni içindeki vites değiştirme pratiğinde hep yaptığım bir şey. Ama bence bunu görsel mecra ya da sanatçı olarak benim için daha katmanlı bir şekilde yapıyor. Burada daha zayıf bir yazar belki o anlamda diyebiliriz. Yani teknik olarak sanatın tekniğini edebiyatın tekniğinden daha iyi biliyor diyebilirim. Teknik olarak da olabilir ya da bir metin, şey yani bir metni hani belki de kelime dağarcı olarak bir metinle ilişkimiz farklı olduğu için de olabilir. Yani bir metin olarak o aynı söylem daha çabuk parçalıyor. Aynen yani metni yeterince tekrar okumamakla da bile ilgili olabilir. Evet, verdiği yani, zamanla. Evet, zamanla yani çünkü biraz mesafe kat bu şey yaptığında okuduğunda yazıyı tekrar ya şunu şöyle yapmayı düşünürsen sahip olursun. Böyle de bir tarafı olur. Evet. Yani gelecek haftaki mesela bir metinle bir görsel artı metinli bir şey aynı anda bakacağız. O bakımdan da bence o enteresan bir egzersiz olacak. Çünkü görselle metin aynı yerde olduğunda zaten bu şeyler. Çünkü görselleri aynı şekilde de parçalamamız mümkün olacak mı? Çok yaşam olmayacak mı ya da mümkün mü diye merak ediyorum. Çünkü mesela bu aynı bizim şu anda buraya uyguladığımız kelime dağarcığımızın sadece olmasının sonucu olan şeydir. Acaba bir görsele nasıl uygulayabiliriz? Ya da Burak'ın acaba işlerine de aynı şeyi uygulayabilir miydik? Hani videosunu da alıp aynı şekilde hani argüman olarak okumak ya da şöyle okumak, yani önerme olarak okumak mümkün mü? Ama bunu bilmiyoruz. Yani. Metin üzerinden belki de yapılması daha farklı bir egzersiz. Ama yani işe de metin muhalesi yapmanın bir tarafı da bu zaten. Tam da bu. Biz seni yardık. Teşekkürler.